uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Már most frissebb vagyok ebben az egy mondatban, mint eddig az elmúlt héten bármikor. Egyébként igen, meg is akartam meg dicsérni, hogy most akkor, tudod. Ezt kell megtartani. Ez a Csányi József Andorra után. Érted? Most a csúcson. Most kell, ezt meg kell tartani, mert most ezzel az egy mondatommal tényleg frissebben köszöntem. Ez jó, benne. Ez nagyon szimpatikus. Mi a titok? A sokkelés éjszaka. Rájöttem. Akkor ha kevesebbet alszol, valahogy frissebb vagyok. Ez ennyi. Két fél óránként keltem a gyerekekhez, mert mind a kettő beteg. Úgyhogy átmész, betakar, lázat, miért nincs baj, kicsim visszafekszik. Ott vagy, viszont gyerek, kicsim, kiviszed, iszik, fáj a hasa, az neki valami simogasd át. Nincs időd elfáradni. Ja. Nincs időm aludni. Most lehet, hogy az van, hogy ezek a félórások kelések, ez ilyen rendszerbe foglalódott éjszaka, és ez most az a félórás kelés, igen, ami 5 percig fog tartani, és aztán visszaalszik egy fél órára. Negyed hétkor így rázvonok a pultra, és azt vége van. Hétkor megint fölkezd, itt vagyok, gyerekek. Ha tényleg, lehet, hogy ez most tényleg a betakaros. Egyébként meg a korán fekvés is segít, mert fél 9-kor elaludtam velük. Az jó. Az fölkettem 3-12-kor, mert a nagy az innikért, meg pisilni, mert nem, csak úgy éreztem, hogy oké, meg vagyok, mehetünk. Kialudtam magam. Tehát az a 3 óra annyival sokkal többet számít, mint évfél után. Úgyhogy lehet, hogy ez egy olyat kellene kipróbálni, hogy amikor a Viki látja, hogy megborulsz, hogy elalszol, hogy gyorsan az órákat átállítani, egy ilyen mit tudom, 5 órával későbbre. És felriadsz 5 perc múlva, basszus, aludtam 5 órát. És elindulok ide a rádióban. És bejössz, és itt egyébként az kiderül, hogy éjjel 1 óra van. Fú, de mérges. Fú, de mérges lenni. Mert már a kocsimba gyanút fognék, mert azt nem tudja átállítani. Az már nézném az órát, hogy valami. Életem egyik legszebb élménye volt tényleg, amikor egyszer bementem, még annak idején még pályakezdőként, hogy miután elvégeztem a Pesti Barabás Élelmiszeripar a szakközépiskolát és szakmunkásképző intézetet, és életem első munkahelyére a budapesti teipari vállalathoz, hogy leszerződtem, mint kakaófőző, és egy alkalommal sikerült ott is 6-ra kellett járni, és azért ez problémásabb volt, mint ide. Akkor tehát azért egy picit ritkában jártak a különböző járatok, és nagyon-nagyon korán kellett kelni hozzá. És 6-kor már fönn kellett lenni, és állni a vártán, állni a galérián, és főzni a kakaót. És bementem egyszer 5-re. És egyszerűen nem értettem. Tehát nem értettem, hogy miért van olyan kevés ember az utcán, hogy miért jön ilyen ritkán a busz, hogy miért kell ennyit várni mindenre. Portás bementem, miért csodálkozik, a portás csodálkozott, és aztán az öltözős öt mosolygott rajtam, és akkor hogy, hát látom, nem akartál elkésni. Hát mondom, nem akarok soha elkésni, hát mondom, mit szólnál hozzá, hogyha igen, főleg friss pályakezdőként. És így, hát de azért mégiscsak ez az 5 óra. Nem milyen 5 óra. Fú, és ott szembesülsz vele. És igen, és akkor így lefordultam egy padra, és ott még aludtam egy órát az öltözőn, az egyik ilyen fapadon, és, de annyira kiábrándító volt, és úristen, szörnyű volt. És 4:45-kor kellettek. Igen, az ágyba jössz rá, hogy még van egy órád, mert elnézted, az viszont nagyon jó. Igen. Fölriadsz, úristen, menet kell, és mondjuk 4:30, az nagyon jó tud lenni, és akkor még van egy órád. Igen. De én olyan beteg dolgokat álmodtam most megint. Fú. Na mi volt? Bitcoinok repkedtek a feje körül, és ment le az árfolyama. Nem, azt álmodtam, hogy a Noel, leraktam a Noelt otthon, és azt hittem, hogy jön a babysitter, és kimentem a szigetre bulizni. Rettenetesen szétestem, ja, és ott jöttem rá, hogy nem szóltam a babysitternek, hogy nincs otthon a Noel. Hogy jöjjön nem haza. Igen. És egyedül hagytam ott álmodós gyereket, és hívott a Viki, hogy ugye minden rendben van-e, mert ő indul haza. Már mondtad, hogy igen. És mondtam, hogy minden rendben van, és elindultam a szigetről hazafelé. Hogy előbb érjek haza, mint a Viki? Hogy előbb érjek haza, hogy ne jöjjön rá, hogy 3 vagy 4 órája egyedül van a gyerek otthon. Uh-huh. És tudom, hogy így rohanva, ordítva, üvöltöttem, hogy taxi. A taxis egy nő volt, aki sírt és eltévedt. És tudod, az az álom, amikor nem jutsz haza. Tehát amikor mindig megtörténik valami, hogy valamiért egyre távolabb kerül a hazajövetel, és közben nagyon-nagyon mennél. És azon kattogsz, hogy van, mit csinál a 3 éves gyerek 4 órája egyedül otthon. Mert rájöttél, hogy nem úgy hagytad ott, hogy van nála valaki. Majd hazamentem. Figyelj, most jön a nagyon... De durva lesz, elmondjam? Föltett lábba, akkor én is majd mondok egyet rá, akkor én is dobok rá egyet. Hazamentem, hazaértem előbb, mint a Viki, és megfürdettem a gyereket. És kimentem a fürdőszobából. Most jön a durva rész. Várjál, kimentem a fürdőszobából, és úgy találtam meg, hogy el van merülve a fürdőszobában. Nem. De várjál, tudtam, hogy van egy olyan képesség, hogy órákig képes a víz alatt aludni. Aha, akkor jó. Fú, gyerek. Jó. És a víz alatt aludt, és kivettem egy ilyen alvó gyereket. Egy ilyen alvó, UFO fejű gyereket. Amen. És így néztem, hogy most én gondoltam úgy, ez a gyerek? Az a gyerek, hogy ő tud aludni 3 óráig a víz alatt, vagy nem tud aludni. És akkor így megütögettem a hátát, mintha újszülött lenne, és akkor így felsír, de ilyen UFO feje volt. És akkor őt így fogtam, és tudtam... Felkölgött a magzatvizet. Felkölgött valami vizet, és mondta, hogy hát álmos egy kicsit aludt. De az egész gyerek úgy nézett ki, mint egy ilyen földön kívüli gyerek. Hát kiázott 3 óráig a vízbe. 3 óráig a vízbe. Hát, és úgy találtam meg, hogy csukott szemmel, így van a kádba, így a víz alatt. A víz és alatt? És keresztbe elúszott patakértől, és mondtam, hogy itt vannak. Az a döbbenetes félelem, amikor úgy nyújtszott, hogy most nem tudod, hogy most alszik, vagy nem alszik. Ah, ez mondjuk, ez ijesztő. Nagyon beteg volt, és ki. Ez ijesztő. És mondom, megdicsértem, hogy jól van, akkor te csak aludtál a víz alatt 3 órát, 2 órát, mert utána ő bement a víz alá. Szóval figyelj, nagyon beteg volt. És azt hiszem, itt fölriadtam, vagy itt fölriadtam. És jött a Viki, és lecseszett azért, mert vízes az egész fürdőszint. Nem, ott nem jött, de borzasztó volt, amíg ott láttam a vízbe elmerül, hogy most alszik, vagy nem. Jól gondolom, hogy tud ő a víz alatt aludni, vagy nem tud a víz alatt aludni. Ez az az állam, amiből boldogan ébredsz fel, mert hogy egy után leesik, hogy persze ügyverítékezzem, meg szívdolgom, meg kész vagy tőle, de egy fél perc, amikor rájössz, hogy ez nem volt igaz, ezt az egészet csak álmodtam. És nem ettem semmit este, és nem is ettem. Nem is ittam. Igaz. És kézzel megcsörön a telefonod, vagy pedig villogna, hogy jött egy SMS-ed. Minden rendben van? Viki. Amikor rájöttem, hogy otthon van egyedül a gyerek, az is ilyen annyira életszerű volt, és annyira húsba vágó élmény, hogy te jó Isten, azért hogy tehettem ilyet? Hát mi történik egy gyerekkel 3 évesen egyedül otthon? Ha fölébredtél az álomból, akkor átmentél a gyerekhez megnézni, hogy jól van. Velem alszik, velem alsznak. Jó, van, itt vagytok. Jézus. Az igen, az nagyon jó volt, amikor volt egy ilyen fölébredés, és akkor ott láttam, hogy ott szuszog a kicsi, meg a nagy... Fú, de borzasztó volt. Figyelj, én most álmodtam egyet, elmondtam Móninak is, hogy egyébként megbeszéltük, úgyhogy nem innen fogja hallani először a történetet. Ez másképp volt beteg, de egyébként nálam is ott van, szerintem most a top 5-ben. Az történt, hogy egyedül voltam otthon, amikor egyszer csak csengettek. És a kapumon egy ilyen szőke coffos, nem az később jön, egy szőke, ilyen 2 coffos lány volt az, és hát aranyos volt, helyes volt, kérdeztem, hogy mit keres, kit keres, és miért csöngetett be hozzánk, és mondta, hogy hát tulajdonképpen ő engem keres, mert hogy Móni küldte. Ő egy örömlány, akit a feleségem küldött nekem ajándékba, hogy vidítson fel engem. És akkor mondom, hogy elég meglep a szituáció, de mondom, hát egy jó, hogy nem akarok csalódást okozni természetesen a feleségemnek, jöjjön be. Na és ettől, ahogy lenni szokott egyébként, mint annak rendje is mondja, szerint persze neki kezdtünk vetkőzni, hogy örömet szerezzen nekem, és ott álltunk mind a ketten, és már fehér emében, én is boxer alsóban, amikor megjelent a nővérem. Hittem, lejött virág az emeletről. És hallod? Jött a nővérem, 2 barátnőjével föntről az emeletről. Abban a pillanatban nyilván ez ábránt az, hogy ebből bármi is lesz, szertefoszlód, és köszönöm, hogy oké, kiengedlek benneteket. Fogalma nem volt, hogy került oda nővel. Jó, akkor adjunk egy másik lehetőséget a dolognak. Oké, megint neki kezdtünk a vetkőzésnek. Erre megjelent egy szerelő föntről, szintén az emeletről, a virágnak a szobájából. Egy villanyszerelő, egy hovat nagy, ezzel a klasszikus kék szerszámos ládával, és ott vége volt a történetnek. Ott már nyilván teljesen képtelen voltam bármire is, mert először a nővérem a 2 barátnőjével, aztán pedig a szerelő egy kék szerszámos ládával. Elmondom, ebből nem lesz semmi, és szegény kislány elsírta magát. És ráadásul ő egy nagyon akkurátus, hogy is mondjam csak, tehát, hogy egy olyan típus örömlány volt, aki azt mondta, hogy megígért a feleségemnek, hogy boldogát tesz engem. Most hogy fog tudni ő a feleségemnek a szemében nézni azok után, hogy ez a dolog nem jött össze? Azért ez egy jobb álom. Még ha be nem teljesült is, azért ez kellemesen. Jó. Azért inkább vetköztetek egy örömlányt egy szerelővel, mint nézem a gyereket. Jó, de a víz alatt, hogy most ott tényleg alszik, vagy nem alszik. Ott is 2 barátnőjével, és így jöttek mind a hárman, ilyen, hogy hívják, olyan polár fölső, mert elektromos cigikkel, tudod, és akkor utána meg a szerelő. Milyen volt a kislány, inkább azt mond. Nagyon helyes. Ilyen típus, ez a szláv típus, amit én nagyon kedvelek, ez a szláv szők, ezt ismeritek. Igen, két ez a két szof, és egy kicsit fölfelé hajlik, ez az osztrák pornó. És mondott valamit, hogy Jani, hoztam egy 2-est, légy szíves, legyél dühös, hogy nem volt. Nem olyan volt az ilyen? Egész, mint hogyha pizzát hozott volna, de most komolyan. Hoztam egy pinzát. Nem. Igen, hogy nem mondta, csak nem, hogy hoztam egy pité. Forró a pité. Nem, olyan volt az egész tényleg, mint hogyha magától értő természetességgel adta elő azt, hogy a feleség feleségem ajándéka ő, és hogy a feleségem így szeretne. De Móni azért elmondta neki, és vette a jelet, ugye, hogy örülsz nyilván a konyak megy neki is karácsonyra, de azért itt vannak alternatívák. Hogy az őszinte igaz szerelem nem birtokol senkit. Mondtam neki, hogy mondom, és nem írott fel, vagy nem írott be valahol a naptárba, hát mindjárt. Mondom a kislány számát, az lett volna a legnagyobb. Most már típusomat is ismered. Jó, a majonézes kukorica saláta krumplipürével, de azért ez lehet valami. Imádom a kekszortát is, amit évente egyszer csinálsz, de hogy ettől független, ha esetleg gondolnád és vennéd a lapot. Jó? Jaj, de Magninak ne szóljál, nehogy átjön a barátnőid. Meg a szerelőnek sem. Meg a szerelőnek. Tényleg szerelőt se hívjunk egyébként Szentestén. És akkor nem, ez nem szökkent szárban? Nem, és tök csalódottan keltem fel. Hát akkor muszáj élőben megcsinálni ezt. Álomban nem sikerült. Aha, legalább az álom üzenni akar neked. Múni üzenni akar, ezt veheted kézpénznek. Egy része össze fog jönni, mert most akarunk főzőlapot cserélni. Jönni fog a szerelő. A szerelő megígja. Te súlik meg, átjárnak. Indukció forever pólóban megjelenik majd a szerelő, érted? Az úgy más lesz. Csak egy sima kerámai lapost akarunk, de meg lesz. A szerelő az meg lesz. Ja, és azt hívom, hogy napföld együttállás van, ez zavaratott igen. meg. A mai napon reggel fog felkelni a nap, és csak este megy le. Uh-huh. Ja? Mert a napföld együttállásból kellett volna gyanakodnom, mert az jó nagy baromság. Igen. Akkor ma reggel kell fel a nap? Így. Ma reggel kell fel a nap. Nagyon vigyázz, mert lehet, hogy megint támogsz. Ezt megjósolták egyébként az ősi maják is. Hát akkor nem voltak jó éjszakáink, igen. Igazából igazán neked sem. Nekem ilyen időszakok vannak, amikor olyan beteg dolgokat állom, de azt mondom, hogy le vagyok terhelve, akkor egy kicsit így besűrűsödik. Nekem is ilyen hosszú évtizedes időszakok vannak. Ilyen, nem én folyamatosan álmodok egyébként ilyeneket. Lehet erről is. Erről is, mert ez folyamatosan ott van. Feri az a... Nekem nő nagyon nem szokott lenni valahogy. Állítólag mindenki álmodik, én nem emlékszem rá. Én lefekszem este, most is megnéztem egy filmet, még ugye... Amit, azt én is próbáltam igen, megnézni, de... Meg sikerül. Kellett nézzük, azt megnéztem, 4:12, én eldöltem, ezt aludtam, meg egyébként olyan sokért tegnap délután, házvásárlásban vagyunk, úgyhogy ezt tudjátok, mert jön a mama. Hát egy ingatlanosba futottam bele, ne kezd el, még várd meg a végét, majd utána mondhatod, hogy kedves fiatal ember, mondtam, hogy hát csak olyan ház érdekel, ami tényleg Ófalu, Velence. Hogy nem kell, hogy megmondja, hogy hol van, nem akarom lecsapni a kezéről, nem azt akarom, ne mondjon utcát, csak annyit mondjon meg, hogy ezen azért találkozzunk a templomnál. Hú, mondom, oké, kimegyünk az Ófaluból, mert ha kimegyünk, akkor nem megyek. Na, nem mondhatok semmit, találkozunk a templomnál, leteszik az autót, mondja, hogy itt van, nem messzire. Jó, az Ófalu. Negyünk, elővesz valami papírt, azt mondja, itt írjam alá. Hát de mondom, tesó, mit írjak alá? Nem én vagyok az eladó, tehát ugye nem én fogom a pénzt kapni. Nem, azt kell aláírod, hogyha te utána azt megveszed, akkor te már ő látta meg veled, aha. Tehát ő utána már te nem tudsz visszamenni és becsöngetni ő hozzá, az első. Mert akkor őt igen. megkérdezi, de egyébként be tudsz. Na most nyilván mindegy, aláírtam a dolgot, meg még valami titokat. Azt mondta, hogy ez az mi? A templom eladó. Várjátok, és megyünk a ház felé, és egyszer csak így kikap a belső zsebéből egy ilyen összegyűrt kék színű nájlonzacskót, és így ide adja nekem. Mondom, nem vagyok rosszul, tehát mi ez, hányózacskó vagy valami. Aztán elkezdtem... Lápzsák. Na, miért? Ez még jól hangzik. Egyébként az egyelőre jó hangzik. Jó, csak a furi volt, hogy mész ott a kutyogóz az utcán, és két darab ilyen lápzsákot a kezedben nyomod. És tulaj otthon volt? Végig otthon nézett volt. Rajtad két lápzsák. Igen. Nem, kész fertőtlenítő szájmasz. Nem, de nagyobb lápzsák azért a biztos, ami biztos. Elmondta a szabályokat, árról nem beszélgetünk. Miért nem? Nem kérdezünk. Miért nem? Nem húzzuk le a lakóingatlant, nem mondjuk azt, hogy ez nem jó. Mondom, hogy ezek seggek. Hát nem mondom, nem volt az, csak mondta, hogy náluk ennél a cégnél ezek a szabályok. Hát milyen szabály, kössön össze, vegye le a 100%-ot, azt mondja, én beszélek az eladóval. Hát ezek nem normálisak, de tényleg. Hát nem tudom, hogy ennek mi az ok, hogy elsőre nem lehet az árról beszélni. De miért is, nekem nincs több időm, és aha. Én tudni akarom, igen. És van nálam egy táska készpénz, és én most leteszem neki, hát ez akkora hülye. A hirdetésben benne volt az alap, ugye? Tehát és akkor abból te nyilván megpróbálsz. Tetszik, menj a vége. Irányár, nem irányár, hol tartunk? Készpénz, nem készpénz, hitel? Miről beszél? Igen, és fura. És Gajdos Lángos, szeretjük? Jöjjek vissza 6-szor, mire az ingatlanos megengedi, hogy én kivel beszél. Én mondjuk ezeket áthágtam volna. Jó, tesó, álljál félre, így áll egy kávét, várjál meg, aláírtam. Pihenjél egy kicsit, és akkor majd Bali ezt intézi mellett. Óriási. Borzasztó. De mondom, ilyen szabályzat van náluk, és azt mondja, hogy ezt tökre betartatják, van ellenőrzés. És a lábzsákot már a kerti kapuban felvetettem. Igen, az udvarba belépés előtt, hogy ne esetleg összekend az udvart. Ezzel az legalább jól nézett ki a ház. Jó, a ház. Van benne potenciál? Á, nekünk nincs sajnos. Úgy tűnik, hogy nincs. Nem, rossz az elrendezése. Egy ilyen régi, már nekünk ez egy régi hosszú ház, amihez még toldottak egyet, és nem lehet igazán úgy átalakítani, hogy az nekünk jó legyen, de nagyon helyre kis vityilló volt a tóparton. Jó, minden, csak mondom ez, hogy és nem mondunk rá semmit, nem mondjuk, hogy rossz a tető, vagy nem rossz a tető. Ez vagy hülye, ez nem, figyelj, ez nem normális. Érdekes volt így. Hát ez nem normális. Mondom ilyenek, pénzről nem beszélünk, ott álltam megfélemlítve. Azonnal úgy nyitok, ez rossz, ez ki kell cserélni, ez izé, rendben, uram, ennyi. Nem. Igen, pénzről nem beszélünk, miért ajándékba adják? Most akkor el akarja adni, vagy ja, nem akarja, hát akkor nem, akkor köszönjük szépen. Ne, ez... Furi volt, mert én még sosem voltam így ingatlanossal ingatlan nézni, nem mondom, fölhívom, hát akkor legyen így ingatlanoson keresztül. Mondjuk egy időt rájössz majd egyébként, hogy a harmadik, negyedik ingatlanos után, így amikor engem beléptek a házba, abban a pillanatban, így már csak így meg fog szűnni. Tehát, hogy csak azt fogod látni, hogy ő beszél, és te fogsz koncentrálni minden olyan fontos dologra, ami egyébként számodra érdekes lett, ő csak beszél, de ez ilyen nagyon egyre távolabb lesz majd a hang így, ha ül. Nekem már az elsőre is távoli. És a vége, igen. Ez megjelennék, és azt mondom, hogy és itt vannak a srácok, és ketten belépnétek, és elkezdenétek osztani azért a lakást, hogy na, akkor ez így nem jó. Nekem semmi nem drága, mondaná János, ugye úgy se te lakszott, hanem nekem. Mondom, hozom az alkutársaimat. Nem, én a mindenhova bemászós, bekúszós, mögénézős típus vagyok, tehát engem meg azért utáltak, mert még a szekrényt is elhúztam, és benéztem. Tehát, hogy nálam... Vízesedés mögötte. Tehát, hogy akkor tudod, ez a betonfödém? Igen. Nem fa? Nem, beton. Jó, akkor menjünk fel, nézzük meg. Akkor fa. Na jó, de miről beszélsz vele először, ha nem erről érted? Hát most, mi most leűzítok egy kávét, és akkor ott nézitek egymást. Szép az idő, nem? Igen. Ó, idén is milyen jó volt a szezon itt a velencei tópartján. A csodáját teszik ez a kert. Azt a mindenségét neki. Így van. Miért akarja eladni eme kis becsis ingatlan? Mintha dúsult volna a nári. Hanyadikra vettél házat? Mennyit néztem? János, ezután hosszabbítod néz fél évig. Nem tudom a házat, szerintem az gyerekkora óta nézik. Szerintem 4 éven keresztül kerestük. Azért mondom, hogy az és csodám, hogy egyáltalán megvették. Tehát, hogy gondolod, egy téli gumi fél év. Vagy hosszabbító 3 óra. Hát az, hogy egy ház, hát az... Csak bele, János. Várjunk még egy hetet. Azt a mindenit neki. Nincs ház egyelőre. Mama jön a hétvégén. Csak hol lesz? Hát... Nálunk. Nálatok? Hát most tudok jobbat. Ott ki kell költöznie, valahova rakni kell. És a beázás megoldódott? Megcsinálta? Meg, azt megcsináltak. Én egy ilyen szelepet kellett cserélni a felső egyik ilyen radiátorban. Azt láttam azt a képet, az elég cudera, hogy kinéz. Igen, egy ilyen csecslóbot letelé. Nehezen értelmezhető a dolog. Ja, mert azt mondták, hogy ez valami ilyen lemosható gumis festék, és akkor alatta meggyűlt a víz. Az viszont profi volt akkor. A az festőt profi. Tartsátok meg. Igen, a vízvezeték szerelőt ne, vagy a gázos ne, a festőt igen. A falakon keresztül tök jó volt, egy baj van, a konnektornál viszont folyt. Aha, hát, hát mert ott nincs festék. Az benne van, egyre megvezet a bermancsi. De azt megcsinálták, ha jól vagyunk, úgyhogy a mama jön, szombaton költözhetjük. A sátor még megvan, amiben csöveztem Balázséknál, úgyhogy szóljál. Szerintem jó. Simán, persze, hát 80 évesen. Benne, ja, ó, hát az ilyen télálló sátor volt. Az. Télálló. Már ugye hideg, tehát ugye bírja. Teljes eredben volt. Van jó laticel, van jó hálózsák, figyelj. Nincs semmi gond. Szokorrádió, 2 perion elemmel. Néha beengedjük fürdeni, nem, viszünk ki neki valamit enni. Így van. Már mit kit? A mamát. Mama ridegtartása, hogy mi költözzünk ki. Nyilván mondjuk jó gyerekként. Egyébként az lenne igazán korrekt. Valaki inkább ki, mama meg be. Na jó van, gyerekek, elmegyünk akkor hírezni, reklámozni. Jó, ébredezzen szépen mindenki. Mi pedig jövünk nem sokára, ha valaki úgy érzi, hogy legyőzhetőnek gondol bennünket, akkor nyugodtan írjon SMS-t és jelentkezzen játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 lesz 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Debrecen 4-es főút Ebes felé a határúti elágazásnál kamion az oldalán, félpályás útzárás alakul a dugó, Debrecen felé Aladin admirális generális küldte nekünk. Igen, Soprontól a határig hatalmas köd, mindenki időben induljon. Ő küldte nekünk, Ricsi. Köszönjük szépen. Hát elkezdődött, kilométeres látótávolság, de nyomják a ködzáró fényt, a csökkent agyúak, ezt Boti küldte nekünk. Ne is kezdjük bele, ez mindig ilyen. Ezt ez egy állandó, ez egy állandó dolog, gyerekek, szóval ez, ezzel már nem tudom mit csinálni, mindig mondjuk, hogy kapcsold le, te barom, de nem, az a barom nem kapcsolja le. Azt még nyár elején megnyomta, világít, visszajelez neki, kéz, majd ha elfogy az égő, akkor talán majd kicseréli. Ő nem, ő megvette ezt az autót, ő benne használni van. Akarja, benne van, akkor égjen a ködlámpa. Na, ez van. Móni írt egyébként. Mondta, hogy ne álmodozzak. Sapka se lesz idén is. Vagy most az se. De nem tudsz megfázni. Jó, az, jó az. Egyébként igen. Vigyázz rád. Hát M3-as a Budapest felé Mogyoród után 40-nel haladunk. Hát reméljük, hogy nincs baleset, de majd mondjuk, ha láttunk valamit. Jó? Oké, na hát ezek voltak a közlekedési hírek. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Kazi is megérkezett, ahogy látom. Ébredezik, jönnek már az SMS-ek. Nem is egy egyébként, nem is egy. Oké, most indulunk Tenerifére, először ülünk repülőn, szorítsatok. Kata Csaba. Nagyon szorítunk, pont most olvastam egy olyan cikket, hogy mi volt a pilóták utolsó mondata, mielőtt becsapottak, de ne aggódjatok, ez egyébként nem történik meg. Amellett egyébként Tenerifén történt az a világ egyik legnagyobb repülőgép szerencsétlensége is, ahol egy KLMS Jumbo 747-es egy másik utasszállítóval ütközött a nagy köd miatt. Igen. De természetesen baleset, egy boldog utazást kívánja. Hogy ez ott mindennapos. Mi van most? Ez ott mindennapos állítok, és nagyon nehéz leszáll, az egy legnehezebb leszálláson. Mi van most? Köd van. És ez is nagyon nagy köd van, igen. De természetesen, igen. Az egyik pilóta azt mondta, mielőtt becsapottak, hogy van, aki humorizált, van, aki kevésbé, az egyik pilóta annak az volt az utolsó mondat, hogy jól látom, hogy ezek az időjárási körülmények nem túl megfelelőek. Ez volt az utolsó mondata. Ő egy humorral próbált oldani a dolgot. De természetesen nektek nagyon jó utat kívánunk, és kapaszkodjatok, az ott nagyon ráz. A vége felé egy kicsit ott a hegyek között áramlatok, azért nehéz lesz. Nem is szorítsatok ti. Így van. Igen. Én meg azt hallottam, hogy megütötte a második pilótának a vállát, és azt mondta neki, hogy nekem legalább az összes kolléganőnk megvolt. Ja, igen. És te is, amikor aludtál. Igen, de milyen jó most mennek a Kanári-szigetekre, az milyen, milyen az, jó. Az idő jó. Van ott ilyenkor. Ott mindig jó idő van, sosem igazán jó idő szerintem. Aha. Tehát ilyen sétálós, kirándulós, fürdős az csak nagyon ritkán. Ez a 22-23-26 ínyencek vízbe is mehetnek, de úgy nem vágysz rá annyira. Ha kifogsz egy-egy melegebb hetet, akkor tudsz. De egyébként ez az örök tavasz. Tehát inkább ez a jössz, mész, kirándulsz, kicsit belelógat. Az egy családtagunk egyiket pont most jött vissza, mondta, hogy évtizedek óta nem volt ilyen rossz idő. Igen, ez a tipikus magyar nyaralni volt, vagy meg szaridőd volt, ez az! Ahogy eljöttünk el is roblok. Én most Egyiptomot néztem, olyan olcsó, mint még soha. Hát mondjuk nyilván van egy ilyen, ugye egy terrorfenyegetettség. Valóban, ne pecseljetek. Ne pecseljünk? Ne. Én szerintem Egyiptomban most nyugi van. Szerintem is. Hurgada, Sármelysejek. Szerintem most el lehet, inkább Sármelysejekbe mennék, de oda el lehet menni szerintem. Most egészen régóta nem volt ott nagyon semmi. Haldoklik is az egyiptomi turizmus. Ha persze, ilyenkor kezd össze gondolkodni, hogyha régóta nem volt, akkor most. De megy oda most? Valami fapad, vagy valami víz? Aha. Vannak ilyen utak, mindenki szervezget. Én még decemberben nem szeretem, mert nagyon szeles, és pont olyan, hogy nincs kedved vízbe menni. Tehát ott februártól novemberig nagyon jó, pont a december olyan, hogy kicsit olyan van, kimész, de az a 22 fok, 23. Aztán februártól már újra jön a meleg. Nem most gondolom, tavaszi szünetet néztem, hogy hát ha akkor. Na, igazad van. Lehet, hogy nem is lesznek sokan a gépen, úgyhogy... Azt láttátok, vagy olvastátok azt az esetet, hogy megváltotta a repülőjárat. Egyedül ült az egész gépen. Azt először azt hitte, hogy valami vicc, aztán rájött, hogy éppen akkor senki nem utazik ugyanoda, és nagyon jól érezte magát. Van nagyon jó kiszolgálás, kapott mindenki vele törődött. Valahogy ilyen kiemelt, igen, hogy a figyelem kiemelt volt, és nagyon élvezte. Mondták, hogy oda ül, ahova akar. Igen, bárhol leülheted. De ez milyen jó, hogy egyébként a légitársaság nem jön rá, hogy nem túl gazdaságosan üzemelteti ezt a járatot, nem? Tehát, hogy a járat kihasználtságuk nem túl erős. Hát ez nincs, hogy mindig tele van, de egyszer egyedül van valaki, tehát ott az nem egy életszerű. Nem egy életszerű történet, igen. Na jól van. Azt neki, hogy az északin volt, turista délre megy, 7 évig éltem ott. Ja, de most nem tudom, mire vonatkozik a rossz időre. Hát több sziget van, persze, az a Las Palmas, meg van Tenerife, tehát ott többen vagyunk, de én voltam, szép egyébként. De vulkánlátogatós, sétálós, kávézós, homok, tejdét megnézed, az a nagy vulkán, ami ott van, fölmész, ilyen holdbéri, kráteres táj, tehát jó. De nem mennék vissza, szóval nem az a hely, ahogy úgy nagyon, nagyon visszavágysz igazából. Az nem eredetileg, az nem vulkáni kráter, az ott egy gázrobbanás volt. Meg, ja, de nekünk így adta az idegenvezető. Hát, figyelj, így lett jó keresni, érted, történt valami, és legendát Kovácshoz belőle. Jó, hát vakvezetett világtalan, hogy barátommal voltam ketten, tehát gondoltad, hogy ezt mit csináltam. Most nem emlékszem, homályosak a részletek. Az sem biztos, hogy tereli fogok. Az sem biztos, hogy tereli fület, hogy Lász Pálmász, és tényleg lehet, hogy ma tejde volt, hanem valami, ami nyomokban tejdét tartalmazott. De jó lenne elutazni, de hát most már mindjárt vége az évnek. Én nagyon évvégi hangulatban vagyok. Igen? Én úgy érzem, egyébként indokolt is, hiszen egy holnap majd hátra az évből. De egyébként... November 23-án ez nem túl szigorú önmagamtól, de hogy úgy... De keresem az eredetiséget ebben a dologban, hogy én most kicsit évvégi hangulatban vagy, de igazából én úgy érzem, hogy most vagyunk így ezzel egy pár, talán 7 milliárd. De mi skippeljük idén, ezt elmondtam, mi kihagyjuk a karácsony, gyerekek. Az egészet? De az egészet. Úgy elmarad a francba. Ilyen év után tudod, mit ünnepeljük. Kirakjuk a klozett táblát. A 24-én jön, az már csak a klozett táblát találja. Nem, mert eldöntöttük, hogy ezt nem most... Nem fog hiányozni a fenyőfa, a hó. Lesz minden. Hát hó nem lesz, úgyhogy az nem, mert az nem lesz. Az itt se állítólag. Azt mondom, itt nem lesz, tehát nem fog hiányozni. Oda se megyek, meg a hó itt se fog be. Nem látok majd nagy pejhű havazást nálatok. De mi valahogy most úgy döntöttünk, hogy nem. Megtartjuk a Noel szülinapjával egybe, majd ilyen 18-a körül nagy család ajándékozás. Minden fenyőfa, Jingle Bells, minden lesz. Szarvasos pulcsi. Azért. Nagy kajálás együtt a család. Tehát minden ilyen, csak utána mi most úgy döntünk, hogy nem. Kivételesen nem veszünk ebbe részt. Van valami jó hír most, hogy ilyen tengeres képeket látok, pont így látom. Nem, mert ugye az Argenti tenger alattjáról mi is beszéltünk, egy szakértőnek a bevonásával semmi jó hír nincsen, és az a baj, hogy ugye beszéltek erről, meg sok helyen egy félreérthető módon lehetett olvasni, hogy 7 napra elegendő levegőjük van, de hát ez a 7 nap az eltűnéstől számított 7 nap. Valójában, tehát, hogyha ők 7 nappal ezelőtt úgy tűntek el, hogy egyébként valahol megfeneklett a tenger alattjáról, vagy valamilyen elektronos hiba folytán lemerültek ugye tengerfenékre, akkor ez mostanság fogy el. Hát is ugye mutatják, hogy a hozzátartozókat, akik szegények, hogy az egyik haditengerészeti bázis mellett várnak és bíznak, reménykednek, de hát nagyon-nagyon kicsi az esély. Annyi volt, csak annyi konkrétum, hogy 2 helyen is sikerült egy meleg pontot találniuk, úgymond az óceánban, tehát hogy és oda küldtek egy ilyen mini tenger alattjárót, hogy nézze meg, hogy egészen pontosan miről is van szó. Ilyen hőképeken találtak egy ilyen meleg foltok, nem tudják még, hogy az volt-e. A probléma itt az, hogy nagyon-nagyon kevés levegőjük van még. Ez a 7 nap, ez úgy van meghatározva, hogy ha esetleg odafigyelnek így dolgokra, tehát nem nagyon mozognak, meg hát akármennyire hülyén is hangzik, de próbálnak meg kevesebb szer levegőt venni, tehát hülyén hangzik, tényleg erről van szó, akkor ez lehet egy picit több is, de hát na jó, hát hát még jön egy jó hír, igen. Szurkolunk nekik. Mint minden épesző ember. Igen, jönnek a helyesbítések, Las Palmas város, nem sziget, köszönjük, Gran Canaria, januárban 30 fok van. Egyébként minden stímmel, amit mondtuk. Igen, hiszen sokat éltél ott is. Jó, hát most egy picit is Las Palmas is rád. Bár napja mondtad, hogy kifújod a karácsonyi órát, Bali. Igen, ez abszolút így van, tehát ez a kettő nem függ össze, tehát ki lesz ajándékozás, beigli, minden így lesz, készülök, vásárolok, ünnepi hangulatba kerülök, tehát ez nem függ össze azzal, csak magát, az ünnepet, meg a szentestét ugorjuk mi át. De előtte megtartjuk, tehát a kettő az legalábbis ebben az értelemben most nincs összefüggésben nálam. Na, hogy állunk a játékunkkal? 2-1-re a hallgatók vezetnek. 2-1-re. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Ezektől a lázas férfi hangoktól mindig tűzbe jövök. Zoli, hello, jó reggel, ciao, hello. Zoli, miért pöröksz ennyire korán reggel? Ez a hihetetlen vitalitás, és életkedv, és életöröm, ami csak úgy árad belőled. Minek köszönhető ez? Fel kell venni még a tempót, így a munkahelyen. Hát azt fel kell, azt felzolik el, azt fel. Mit dolgozol? Hol dolgozol? Milyen hajlító vagyok, Püliskörösváron, itt fel. Mit hajlítasz? Lég? Teret. Élhajlító vagy. Minek az élét kell meghajlítani? Különböző vastagságú lenne az alkatrészeknek. Aha, na. Lemez alkatrészek. Aha, jó, nem kérdezünk erről többet, mert ez meglehetősen. Igen. Meglehetősen száraz. Mondjuk, hogyha ez alapján a hangulat alatt, mert bedobtad volna, hogy a farkasréti temetőben vagy a karban tartok, akkor meg is értettem volna. Igen. Kivel játszanál, Zoli? Janival, jó. Essünk egymásnak. 3-2-1, tessék. Mindig ez a típusú lendület jellemző rád? Fogjuk rá. Vagy csak csütörtökönként? Fogjuk rá, így egész héten fel kell vegyem a ritmust. Uh-huh. Melyik a legrosszabb hét? Minden reggel. Illetve nap a héten. Általában ugyanolyan nekem mindegyik. Péntek se jobb? Kicsivel talán. Hát így folyamatosan, ahogy közeledik a délután, egyre jobb és jobb. Aha, hát így szokott lenni. Szeretnél kérdezni? Kérdezz nyugodtan. Vannak előre megírt kérdéseid? Nem tudom, hogy megbeszéltetek valami. Jó, nem van, ott van! Szép volt, Jani. Ott van, nem tudom, ez volt egy hosszú nyögdítselés után Zolikám kijött egy nem tudom, ott volt. És aztán a biztonság kedvéért még egyszer. Még egy, igen, ráadásul kettő is volt. Jaj. Na, igen. Így jártam. Ahogy Szalai írja, hála. Már jött volna a kérdés, de hát ezt sosem tudjuk, tudjuk meg. Oké, köszi neked. Majd egyszer máskor. Hát én köszönöm. Ez mindig a hallgatóknak van, ez a végső mencsvár, hogy majd egyszer máskor. Köszi. Hello. Ciao. Szia, szép napot. Megnyugodtunk. Jobb is ez így. Jobb, hát. Most végig szenvedni az egy percet így. Jobb is ez így. Nem volt annyira lendületes a játékosunk. Debrecennél a 4-es számú főúton tegnap óta fekszik egy kamion a határút előtt, félpályát elzárja, eddig félpályán megy a forgalom, de már torlódás van. Igen, köszönjük ezt. Ezt mondtunk is, de nem baj, ha elkülditek. Egyébként még egyszer. És hogyha egy nagyon-nagyon hivatalos, azt mondja, hogy a 4-es főúton a 219-es kilométeren Debrecen közelében korábban két autó és egy kamion ütközött össze. A lezárást megszüntették, de... Ennyi? De. Így van vége? Így. De. Ez hivatalos. Ez egy hivatalos információ. De. Jó, ha de, akkor de. De most mit vitatkozunk? Ennyi gyerekek. Jó, de. Oké, na megyünk hírezni, aztán jövünk, itt vagyunk. 5 perc a pontos 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió Egyen. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Óriási köd van, még itt is, pedig aztán itt nem szokott, már nem a stúdióban, hanem kint, tehát látjuk, pedig azért belvárosban vagyunk, ezért ez inkább külvárosokra jellemző, meg a város olyan területén, ahol azért így egy kicsit talán ködösebb szokott lenni az idő, de most itt is, és ha itt ez van, akkor aztán máshol, akkor, meg aztán hát, meg akkor aztán óriási köd. Sokkal durva is, hogyha belegondoltak, hogy ez a város egyik legmagasabb pontja, ahol mi most vagyunk, akkor milyen lehet a mély földeken? Az biztos, úgyhogy vigyázzon mindenki. Ködlámpákat bekapcsolni most kivételesen joggal, Dacia-sok, Logan-esek, Suzuki-sok, most éjtek ki a ködlámpa hajlamaitokat. De aztán márciusban már kapcsoljátok ki. Amivel egész éve kacérkodtok, és felhívjuk a figyelmeteket, drága ködlámpások, hogy amikor kiszálltok, ne hagyjátok úgy a ködlámpát, mert akkor reggel beszálltok, nincs köd, de ugyanúgy égni fog, tehát kapcsoljátok ki. Ez ki van rajta egy kibekapcsoló funkció, van. Tehát ezt nem kell november 22-én megnyomni, és aztán április 23-án észrevenni, hogy megy a ködlámpa. De ha sokat nyomkodott kontaktos lesz, így van, nem jó. Megvettük azt, hogy kába bekapcsoljuk, azt többet ki nem kapcsoljuk. Ezek a kiszarugók eltörnek, aztán már nem kapcsol se kibe, se be. Hajrá. Jó, úgyhogy... Se kebe. Úgyhogy most lehet ezerre ködlámpázni. Most van létjogosultsága. Most azzal megzavarhatom őket, hogyha viszont ha valaki utolér az úton, akkor kapcsold le, mert megvakul? Nem kell. Ez egy hülyesség szerintem, hogy kapcsolod le, mert megvakul. A ködzáró fény az azért. Elvileg igen, de én ezzel nem értek egyet. Tehát, hogy oké, persze bejön a fenekedbe, de köd van nekem, az ég, ez csomó mindenre kell figyelni. Lekapcsolgass, majd megelőz, és akkor kikapcsolom, lekapcsolom. Persze, van, aki ezt ilyen profin csinálja, de ez egyéb veszélyhelyzetet okoz, hogy te bámulod a tükröt, hogy most már olyan közel van, hogy én inkább lekapcsolom, aztán elfejtem, visszakapcsolom. Maradjon úgy, most van létjogosultság, használjuk, csak amikor nem kellene használni. Szerintem ez egy egyszerűbb. Nem elt túl magas a dolgot, hogy még elvárod tőlük, hogy még ki leföl is kapcsolgassák. Tehát maradjunk, hogy van köt, kapcsolod, nincs így köt. Van, így van. Én meg azt nem értem, amikor rövid kis kertvási utcákban, igen, persze, Lőrincen valaki jön a hosszítottal, érted, és nem hall. De hogy minek? Tudod, tehát, hogy nincsenek olyan hosszú utcák, ahol ez egyébként nagyon indokolt lenne. Tehát, hogy ez nem egy autópálya, vagy én nem tudom micsoda, nem az M6-os, ahol nem jön senki, se melletted, se mögötted, se szembe, se, és kilométerekre kell ellátni, érted? És jön a hosszította. Minek? De csomó ilyen süt a nap egyébként, Domaszéken például, ott küldte nekünk, hogy Domaszéken süt a nap, igen. Üzenem a Soroksári úton a MAT fekete BMW-snek, hogy inkább indexet vett volna az autóhoz, mint zárófény. Jó, megindult a A történet egyébként, azt nézem, hogy városban nem szabad használni, oké, ott kapcsoljuk el. Bali M2-en sem mentünk utána Libasorban, rávillantottam, erre félrehúzódott, szerintem fogalma sincs, hogy világít a hátsó ködlámpája. Kecskeméten is akkora köd van, hogy majdnem elmentem a kocsma mellett. Ujjjjjj, végzetes hiba lett volna. Az nem jó, igen. Fogalmam sincs, mi újság az utakon, de a fülem reggelre bedugult. Ez egy fontos információ. Azt kérdezi valaki, miért beszéltek tájszólásról, főleg felé megjönni elég gyakran, nagyon nem vicces, ledegradálva a vidékeket. Olyan nincsen egyébként, hogy ledegradálás, mert degradálás, ja, bocsánat. Na, igen. Mert az emlék, hogyha le alacsonyítás lenne, de azért beszélünk így, mert a vidékek nem beszélnek így, csak mi beszélünk ketten így, mert mi gyökerek vagyunk. Főleg a Feri. De én mondjuk tovább éltem vidéken, és egyébként, most is, mint te. Igen. Te egy kimosakodott fővárosi lettél. Kimosakodott fővárosi lettél. Én egy igazi külvárosi gyökér vagyok. Na, ugye? És én meg rendes vidéki paraszt gyerek. Na, ennyi. Hol vettem már rendes vidéki paraszt gyerek? Hagyjál már, hülyet, hagyjál már. Vidéken lakom. Hagyjál már, hol vettem már vidéki paraszt gyerek? Mert triatlonozol, lefogytál, izé. 250 kilométerre születtem Budapesten. De hol? Most is 40-re lakom. Érted, olasz ruhába jársz, kézzel gyártott cipőd van, olasz autód van, fazonra vágott szakállat, hol vagy te? Nyomokban te még tartalmazol vidéki elemeket. Attól még szeretem a kolbászt. Jó, hát persze, nyomokban még van, marad belőled valami, ahonnan elindultál. Jó, tehát most ott tartunk, legmesszebbre te jutottál. Így van, te maradtál csak a külvárosi bunkó. Hát egyébként még sokkal inkább egyébként, tényleg. Tehát te messzebbre kerültél a vidéki gyökereitől, a fazonra vágott szakállattal és a triatlon versenyeiddel. Az is leszek, aki voltam is. Igen. Tehát, hogy igen. De a vidékiség az nem a szakállon múlik. De jó, de sok minden nem múlik. A kézzel varrott bőrcipőn, az olasz öltönyön, az olasz autón is, a fazonra vágott szakállon is, a triatlonozáson. Tessék? Attól még lehetsz vidéki. Egy vidéki, az vidéki. Az. Gumicsizmába jövök. Nem sem erre gondolok, hogy azért, mert valaki igényes, hogy nem vidéki, de ha a rendes parasztembert nézzük a fűdekről, az nem flancol itt mindenféle olasz dolgokkal. Meg fazonra nyírott meg nem tudom. Tehát nagyon őszintén János maradt leginkább közel a gyökerejhez. Ugyanolyan proli, mint volt. Pontosan így van, abszolút. Egyszer nem tudok, hogy kis lőrinci, proli. Így van, és jó is vagyok így, nagyon jól érzem így magam. És egyébként csak hamar a vidékekről van szó, nem nyilván most el fogok veszíteni egy csomó fővárosi rajongot, nyilván nem, mert nekem ilyenek nincsenek, de hogy én egyébként a vidéki embereket mindig sokkal jobban szeretem, sokkal őszintébbek, sokkal kedvesebbek, sokkal jobb fejebbek, mint a fővárosi. Ma az 50-esen köpjétek le. Fővárosi bunkot. Ja, megjött egyébként az a, hogy hívják, a magos szarod. Magos, alacsony szarod. Tudod, mivel tömöd magad. Na, ráadásul a vidéki, érted, a kaját rendel, magvas cuccokat eszik. Műanyag dobozba, tápos, light food kajáját, hogy ne hízzon el, érted? Hát ki itt az igazán? Kis piros zomácos láda lenne, érted ezzel, ahogy vagy lábas lenne. Kis piros lábas, és akkor mindig visszaküldöm elmosogatni? Igen, de hogy legalább a feeling legyen meg. Érted? Otthon főzök a családnak, nem elég az? Hát, de. Ha jó, egyébként jó is ez. Na, mit akartunk még mondani? Én semmit. Nem tudom, van marad ennek még valami? Aha, maradt. Majd ezt később elmondom. Biztos nagyon jó lesz. Ne, egyébként nem. Azért mondom, hogy... De időhúzásnak nem lesz. nagyon várom. Na, nyugati pályaudvaros mávos történet, régen foglalkozunk már a mávval, viszont egy érdekes történetet olvastunk tegnap, és megtaláltuk az esemény főszereplőjét, aki egy röpke, 10 perces kis utazásra szeretett volna felszállni, és gondolod, hogy vonatozik egy 15 percet igazából. Ez tök jó egyébként. Az egy nagyon jó kis sztori egyébként, mert sokan nem használják ki, pedig a marha jó lehetőség arra, hogy most főleg, hogy egyébként a BKK egy picit így dadog, például így a metro felújítás miatt, felszállsz valamelyik pályaudvaron, vonatra, aztán szépen mész a külvárosba. A végét a sztorinak. Igen. Mert ez így jó, ez így aranyos, amit elmondtál, csak nem ez történt. Igen, ő felszállt volna egy vonatra, ami a kiírás szerint ugye érintette Kőbánya Kispest állomást, és azt mondta, hogy hát ez tök jó, itt a vonat, én felszállok, és egy laza 15 perccel én elérem a célállomást, megyek egy kicsit, hát mégiscsak a MÁV-ban értem, nem én a MÁV-ért, felpattant, majd egészen fura fordulatot vett, tehát ezt mindjárt elmondja ő, az események történése, mert hogy foglyul ejtette a vonat. Foglyul ejtette a Kaller, a többi utas, és hát túlcul ejtette a MÁV. Rázárták főkulcsol a budi ajtót. Á, nem, ennél sokkal egyszerűbb a sztori, nem mered magad. Ja, itt van az esemény főszereplője. Zoli, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Sziasztok. Hát csak úgy felszállsz a MÁV-ra, hogy úgy felhőtlenül vonatozzál egy 10 percet? Hát micsoda felelőtlen viselkedés ez? Mit képzelsz magadról? Hogy igen, érted? Mit egyéni és kecik? Kőbánya Kispesten szálltál föl, jól mondom? Vagy ott szerettél volna, hogy oda szerettél volna eljutni? A nyugati pályaudvaron szálltam fel, és Kőbánya Kispestre szerettem volna eljutni. Tökéletes. Ez a menetidő szerint mennyi út? Vagy jelezte ezt, hogy körülbelül megtehető mondjuk egy 10-15 perc alatt? Ez a publikus menetrend szerint 15 perc szeretném. Hát és bár egyébként írtam a sztoriban, és erről tudtam előre, hogy volt egy baleset Budapest határában, de nem ezen a szakaszon. Így továbbra is úgy gondoltam, hogy nekem ez 15 perces út lesz, vagy ha picit késik esetleg a vonat, mert lassítania kell, akkor is nekem belefér 20 perc alatt is az út. De a 3 órára azért nem számítottam volna. Mert hogy 3 óra lett az útból egyébként. Ugye? Mikor tűnt, hogy valami gyanús vagy, vagy nem értél oda, vagy elkerülted a megállót? Hol kezdtél gyanakodni, hogy valami nem stimmel? Hát egészen pontosan úgy nézett ki a dolog, hogy kiértem az állomásra, megnéztem a kijelzőn, hogy mik fognak indulni. Ugye nem a menetrend szerint indultak a járatok, emiatt a baleset miatt. És ami a legelső volt a kijelzőn, az ott állt ráadásul hozzám legközelebb esővágányon. Ki volt írva, hogy 20 perc késéssel fog indulni, ez volt még mellé kiírva. Azt gondoltam, hogy pár perc múlva esedékes, nekem ez tökéletes. Ez volt az összes információ, ami ki volt írva? Ez így van. És felszálltam a vonatra, körülbelül 5-6 percet ültem még rajta, amikor elindult. És akkor körülöttem lévő utasok beszélgettek, hogy hát még csak most bírt elindulni a vonat, hogy mennyit késik, és ráadásul még nem is arra fog menni, mint ahogy szokott, nem fogja érinteni ezt az állomást, se azt se, és akkor már így körülöttem többen is így felkapták a fejüket, hogy micsoda, hát ez hogy lehetséges. Aztán valaki azt mondta, hogy nézd, milyen szép a Tisza ősszel. De hogy nem fogja érinteni semmelyik megálló? Tehát egészet úgy megy át Budapesten, hogy sehol nem áll meg? Ez történt, igen, mert két vasútvonal vezet Szolnokig. Van egy, ami Zugló, Kőbány, Kispest, repülőtér, Tegléd út irányon át, ezen kellett volna menni a vonatnak normál esetben, illetve van egy olyan vonat, ami Budapesten belül Rákos, utána nem is tudom milyen állomások jönnek, de a lényeg, hogy Nagykáta, Újszász vonalon vezet a vonat, és egyébként erre is közlekednek Szolnokra vonatok, a keleti pályaudvarról menetrend szerint, és azok tényleg nem is állnak meg sehol. Gyakorlatilag ez a vonat most egy ilyenné alakult, nyugati pályaudvarról indulva, csak ugye én erről nem tudtam. Továbbá, amikor olvastam erről a balesetről, akkor elolvastam szépen az egész közleményt is, és abban azt sem azt mondtad, hogy ez nem érinti, igen. Csak akkor a Kaller mondta, hogy van egy kis baj, most elindultunk, de nem állunk meg csak 2 óra múlva Szolnokon? Igen, amikor én kinéztem az ablakon, már indulás után 2-3 perccel, már akkor elkanyarodott a vonat, és már akkor látszódott, hogy tényleg nem arra megy, és így tényleg nem fogja tudni érinteni az állomásokat, tehát tényleg igaz, amit mondanak körülöttem. Na, ami egyébként igazán szép lett volna, ha Kaller azt mondja, hogy van-e jegyünk Szolnok, fiatal? Na, eredet, ilyenkor az ember megpróbál szólni, hogy állj, nekem erről senki nem szólt. Nyilván a többi utas is megpróbál leszállni. Oda mentetek a kalauszhoz, jeleztétek, hogy nem szeretnétek 2 órát ülni Szolnokig. Gondolom, próbáltatok megállítani a vonatot. Mit mondott a kalauz? Én egyedül mentem oda, úgyhogy nem tudom mások mit csináltak, de én megkerestem, és mondtam neki, hogy én Kőbány Kispestig szeretnék utazni. És erre volt az a válasz, hogy hát az most nem esik útba, Szolnokon fogok tudni leszállni. Nem mondom azért komolyan, tudod, de jó Isten. Elkezdesz egy fejben számolgatni, hogy hát az hány. Igen, csak Kalauz mondta, hogy figyelj, te hibáztál, mert egyébként ezt mi bemondtuk, ki volt írva, vagy ő is elismerte, hogy uram, nézd, nem volt kiírva, nem mondtuk be, hát így alakult az elindulás után, most már akkor bírja ki Szolnokig. Hozzátette, hogy ő kétszer végigmente ezen a vonaton, hogy tájékoztassa az utasokat, ami én úgy gondolom, hogy biztosan igaz, de én meg hozzátettem, hogy én itt ültem ezen a vonaton legalább 5 percet, és akkor ez biztos nem történt, illetve a kijelzőn alapján tájékozottam, és aztán ezzel ő se vitatkozott, hogy úgymond nem találkoztunk, Ezt függetlenül mondtam, hogy én nem szeretnék szolnokig utazni, hát az nagyon messze van, mondta, hogy már pedig nincs más a lehetőség. Kértem, hogy intézkedjen. Mondjuk nekem nem tűnsz egy ilyen nagyon csélcsap kapkodós gyereknek, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy te ténylegesen utána néztél mindennek, aminek utána lehetett nézni a pályaudvaron meg a vonaton, hogy ne írjen ilyen baleset. Hát komolyan mondom, tehát teljesen tiszta lelkiismerettel, és őszintén mondom, hogy ezt a közleményt elolvasom előre, még az irodában, mielőtt elindultam volna a pályaudvarra, és utána ott is legalább fél percig néztem a kijelzőt, hogy biztos a megfelelő vonatot választam, és általában így próbálok közlekedni. És a vészmény meghúzására vagy... nem gondoltál, hogy azt mondja, gyerekek, nem, nekem most ehhez nincs türelmem. Tehát én ezt nem hallottam, nekem senki nem szólt, én meghúzom a vészméket, leszállok, én nem megyek most 2 órát Szolnokig, mert az ugyanannyi vissza is, nem? Tehát, hogy onnan vissza is kell jönni. Nem akartátok meghúzni, hogy az utasokban nem volt egy ilyen minimális lincs hangulat, hogy na jó, állítsuk meg a vonatot valahogy? Mondom, én egyedül mentem oda hozzá, úgyhogy így arról nem tudok nyilatkozni, hogy a többiekkel utána Szolnokon beszéltem egy picit, amikor ők is vártak a visszafelé jövő vonatra, de abszolút felmerült az a gondolat, olyannyira, hogy én, amikor a kalauz mondta, hogy már pedig nem lehet megállítani ezt a vonatot, megkértem először, hogy intézkedjen arról, hogy álljon meg valahol, itt még Budapesten belül lehetőleg, és akkor én leszállnék. Sőt, ő említette nekem, hogy most pont egy olyan utassal beszélt előttem, aki hasonlóan járt, tehát már akkor egyértelmű volt, hogy nem érjük az egyetlen. És akkor mondtam, hogy hát már pedig, ha nem intézkedik, akkor én most megyek és megtudom a vészféket. Uh-huh. És erre az volt a válasza, hogy ezt nem javasolja, mert akkor a vonat nagy esélye nyílt pályánál meg, tehát egy töltésen tudnék leszállni, ami balesetveszélyes, ő ezt nem is fogja megengedni. Illetve ugye szerintem mindannyian tudjuk, hogy a vészék indokolatlan meghúzása az büntetés van. Nem vagy az a nagyon csélcsap ember, én biztos, hogy meghúztam volna, tehát engem a MÁV nem rabol elszólnak igaz egészen. Biztos megvárom, hogy olyan helyre élünk, kicsit lelassulunk, látom, meghúzom, leszállok, elmegyek. Tehát, hogy Micsák Alóz nem enged leszállni, hát azért, mert lögdösödtök majd, vagy vállaldulakodtok, hogy megfogja a hátitáskádat, és akkor megrángal. Tehát azért nehéz elképzelni. Nagyon türelmes ember vagy, azt kell, hogy mondjam. Igen. Tehát erre azért hevesebben reagáltak volna sokan, hogy őket rabul ejtette a MÁV, és egy vasúti kocsi meg. Meg egy mindenre elszánt kalauz, hogy én nem vártam volna ki azt a 2 órát, oda-vissza 4-et, az egész biztos. Az egész biztos. Vagy mit csinálsz kint a pusztában Budapest és Szolnok között? Sétálsz, visszajössz, még nem vagy annyira, nem vagy annyira puszta. Valahogy csak kiérsz egy útra, ahol hívsz egy taxit oda, mi, valami csak történik. És elkezdtek osztogatni keresztrejtvényt, vagy MÁV hírek, vagy valamit. Kaptatok? Füles magazin, valami volt, kaja volt, wifi, bármi. Így van, vagy hogy... Nem, pont. Ez is egy rossz rész a dolognak, hogy se wifi nem volt, így dolgozni se tudtam, mert még itthon szerettem volna dolgozni, úgyhogy ez abszolút nem tudott megtörténni. Innivalót, ennivalót nem vittem magammal, persze kibírtam a dolgot, de azért sokan olvasgattam kommenteket is, és itt szeretném hozzátenni, hogy nem szeretném, ha ez itt most rólam szólna, hanem az esetről. Nem, hát nem. És hogy... Tehát, hogy aki mondjuk már rég órák óta nem evett, és csak fölül, hogy jó, otthon leszek egy fél órán belül, és akkor megutaztatják 3 órán keresztül, ott az kellemetlen tud lenni. És a visszaút zökerőmentes volt? Találtál valami gyorsabbat? Vagy kocsival jöttél, vagy busszal? Vagy hogy jöttél vissza? Nem, Szolnokra úgy leértünk, és aztán ott kiderült, hogy bár már menetrend szerint el kellett volna menni az adott vonatnak, de 20 percet késik. Hál' Istennek késett a vonat. Miért is ment volna a menetrend szerint? Ebben az évtizedben először hangzott el ez így ebben a formában. Hál' Istennek késett a vonat. Nézzük, a pont jött vissza Pest, és át tudtál szállni. Erről volt szó, így van. És sokat magammal egyébként. Nem mindenki Budapesten belül akart volna utazni, sokan Ceglédre mentek volna, de mivel a vonat ezt az állomás sem érintett, úgyhogy nekik is kellett így visszafelé utazni, de volt, aki csak Zuglóig ment volna, ami még extrémebb, mert az mindössze 2 perc nagyon menő. Hát nagyon békések vagytok, komolyan mondom, hogy nem volt senki, aki a sarkára álljon, hát ezt egészen biztos, hogy nem tudtam volna így tolerálni. Én ilyen szempontból, ha az igazságérzetemet bántják, én hevesebbet tudok reagálni. Nagyon békés kis szerelvény volt ez. Ultisztatok, ott karasztáztatok, eljátszottatok, majd megyünk, ahova megyünk, új barátságok születtek, békés csapat volt. Ja, de jut eszembe, mondta a kalóz, agyvarékason megállunk, mert van egy nagyon jó alapot a hurkatörtől, azt megnézném. És most kártérítést kapsz, hogy mondtál valamit a MÁV-nak, vagy jelezted? Én ezt így próbáltam most jelezni, hogy megírtam az utazómajomnak, és kíváncsian várom, hogy reagálnak erre valamit, ha igen, akkor mit. Szerintem itt most nem is a kártérítésen van a hangsúly, hanem tényleg azon, hogy egy ilyen eset megtörténhetett, és hogy mi a garancia arra, hogy ez nem történik meg holnap valaki mással. Jó, vagy az, bármi az nem kell megvárnod a másnak. Azt szerintem ma már ülnek egy csomóan elrabolva. Semmi garancia nincs rá, hogy ez a jövőben nem fog megtörténni. De egyébként, hogy Tomcsika írja, hogy az lett volna legjobb, ha visszafelé Pesten nem áll meg a vonat. Ja, igen. átmész, északi összekötő, átmész, és valahol Szob környékén megállsz újra. És azonnal menjetek a francba. A Tisza után a következő tiszai pályaudvaron Miskolc. De hogy ez megtörtént, úristen, hogy felszállsz egy vonatra, ahol a Kaller kétszer analóg formájában végig megy. Ezt akarom mondani, hogy... Jó, hurrapor kívánok! Jó, hát tudják, hogy aki írta, de nem arra felszállok, nem száll föl senki egyébként. Majd a kiúta. Változás, nem arra megyünk, ami ki van írva. Akinek ez nem tetszik, még most időben leszállhat. Hallod, hallod, hallod, nem hallod, nem hallod. Még hát, mindig itt tartunk. Ez a tájékoztatás. A kalóz kétszer. Hát a peron elejére odaállt volna valaki, és mindenki odajön, mondja, hogy ez nem úgy megy. Hát így van. Vagy kiírod. Hát azért írni ezt, gyerekek, hogy nem oda, hát ez egy pillanat alatt megvan. Jézus már. Jó, egyébként a már megmondta, ha oda akarsz érni időben, kelj föl előbb. Zoli, ezt te is jó, ha tudomásul veszed. Mennyi előbb Kőbányára, indulj el 5-kor, abba belefér egy Budapest, Szolnok, Budapest. Így van. Tehát nem kell itten pont időbe kiszámolni, hogy 20 perccel előtte visz föl a vonatra. Mennyit egyébként a nyugati köki útért? Egyébként. Átlagosan. Hát ez most nehéz lenne kiszámolni, ugye. Menni? Hát most mennyiért vettél jegyet? Bérlet. Na most gondolj arra, hogy ez egy bonusz volt, ez egy ajándék volt karácsonyi, ellátogatottál tök ingyen egyébként, Jászmarkasztónok megyébe is, fűtött vonaton, a megyeszékhelyre, fűtött vonaton, jó társaságban. Érte. Visszafele időben értél, vagy visszafele mennyi volt a késés? Tehát mihez képest kellett volna a pályaudvaron lenned? Tudod a beérkezési időt, és ahhoz képest mikor jöttél? Hát ahhoz képest, ugye már mondom, Szolnok van 21 perc. Azt tudom, azt mondtad, ahhoz képest mennyi volt, mire beértetek? És ez még további pár percet összeszedett, de ez már elenyésző volt így az egészhez képest. Tehát így értem kereken 10-re haza, hogy 6-kor kiléptem az iroda ajtón. És visszafelé kellett jegyet venned? Nincs már időn. Nem. Ja. Nem, az ajándék volt. Az ajándék volt. Zolikám, kíváncsian várjuk a folytatást, mennünk kell. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Köszönöm én is a lehetőséget. Menjél inkább a metróval, bárhova is mész, jó? Vigyázzál magadra. Ciao. Igen, amíg jár. Sziasztok. Hello. Na jelentkeztek egyébként vasutasok, meg mozdonyvezetők, hogy mi van, meghúzod a vészféket. Engem érdekel. Eltöröm a kezem. Azon kívül, mindjárt jövünk a részleteket. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Olyan érdekes és egyben elképesztő, de nagyon magyaros és kicsit talán már... Hát, hogy is mondjam, megszokott történetről beszélünk, ami ezért valóban fura, ugye Zoli volt itt nálunk adásban, aki elmondta, hogy 10 perces út helyett 2 órát vonatozott, ugyanis nem engedték leszállni, a nyugatiból szeretett volna jutni Kőbánya Kispestig, felszállt a vonatra, nem volt kírva semmit, nem hallott semmit, és bár álltuk, a Kaller kétszer végigment analóg módon ordibálva, hogy ez a vonat nem arra közlekedik, ami azért ezt nem kell mindenkinek hallani, mi a később száz fő, pont nem abban a kocsiban vagy. 10 percet ment volna, és 2 órát utazott Szolnokon, úgyhogy nem engedték le szállni, nem állt meg sehol a vonat. Én nem is értem egyébként az utasok nem balgaságát, hanem ilyen jámbor lelkűségét, hogy ott miért nem volt valamiféle összefogás, vagy kiállás, vagy a Kaller nem tud beszólni az irányításba, hogy gyerekek, itt most már 30-an akarnak leszállni, állítsatok meg bennünket egy állomáson, leszállnak, mehetünk utána tovább Szolnokig. Tehát az egész történetként döbbentő, és közben egy hallgató elküldött nekem egy cikket, hogy mi történik Japánban ugyanakkor. Persze a két végletet nem szabad összevetni, mert valójában a két végletről beszélünk. De hogy ott miért kérnek elnézést a vasutás. Ugye minden másodperc számít, nem percekről, nem órákról beszélünk. Mennyivel csúszott? Akibara állomásról Tusukába tartó vonat 20 másodperccel indult el hamarabb, ugyanis 9:43 40 másodperc volt kiírva, és 9:44 kellett volna elindulnia. De megvan, hogy az indulási idő is másodperce van megadva. Másodperce van megadva az indulási idő, és azt mondta a vasutárság egyébként vezetője, egy bocsánatkérő közleményt adta ki, őszintén sajnáljuk az utasainak okozott komoly kellemetlenséget a 20 másodperces előbbi indulás miatt. Tesszük hozzá, hogy ugyanakkor mi tegnap óta üldözzük a mávot, hogy valaki szólaljon meg. Mondjon valamit, nyilatkozzanak, adjanak egy közleményt. Hadd hívjuk fel őket, hadd tegyük őket adásra, hogy mondják, hogy mi az Istenért ejtik túszul az utasokat, és hogy nem lehet ilyenkor megállítani azt a szerelvényt. Senkit nem találtunk még, aki most ilyenkor nyilatkozna. Úgy, hogy másnap van 7 óra 46 perc. Mert szervezik a következő meglepetés járatot. Igen. Utazon ön is a mával. Érkezésünk ideje Lutri. Célállomásunk Lutri. 20 másodpercet bocsánatot kérnek. Mert abban a 20 másodpercben még lehet, hogy kettő ember fel tudott volna szállni. Aki az utolsó 10 másodpercben ér oda. Ő ki van számolva, érted? Jó. Mindig 40-kor indul, már hogy 40 másodperckor, mindegy menjek ki 20 másodperckor. Teljesen jogos a felvetés. Tehát nincs a magyar vasutakon. Én számomra az is meglepő volt, hogy a sínekre gittelünk. Tehát én ezt nem tudtam, én gyerekkoromban emlékeztem, hogy a múltkor beszéltünk. Igen. De nincs egy hangos bemondó, amit a Kaller megnyom, odáll az első, mint a mozdony mögötti. Fura, nem? Megnyom egy piros gombot, fog egy ilyen analóg mikrofont, bármit, és az végig megy a vasúti kocsiban, és azt mondja, jó napot kívánok, az újonnan érkező utasok kedvéért. Mondom, hogy nem arra közlekedünk, jó, ha tudják, hogy Szolnok az első megálló, és kilép adásból. Hát azért ez egy beakhangfallal megoldod. Igen. Tehát ez nem egy high-tech technika, hogy fölrakok rá egy ilyen kis minden szerelvényben megszólaló kis hangszórót, amin a Kaller, nekem mindegy milyen frekvencián, milyen úton, módon mondja el, hogy szállj le te barom, ez nem oda megy, amit te gondolsz. Sőt, nem állunk meg Szegedig, hogy szólnak két így. Óra vagy múlva. Két óráig te innen le nem szállsz. Vagy miért nincs tényleg egy ilyen mobil eszköz, ha már be a hangfalakat mondod. Három hangfal, meg lecsévélve 30 méter kábel. Igen, három dióda, két nyák. Nekem mindegy, de hát azért... Halló. Hallanak paraszt? Ja, már kint vagyok a nevesz iskoláját, Marika, miért nem mondod, hogy pirosod meg nyomom. Józsi, itt vagy, Józsi. Szóval érted? És szólsz? És akkor az elindulás előtt már nyilván az utolsó percben mindenki fent van a vonaton, aki érdekelt. Megnyomod a gombot és beszélsz. Elmondom, hallom, fülelek. Igen, most még leszállhatsz. És gyorsan lepattanak. Szabaduló vonat volt, így akarsz. Egyébként ez egy interaktív játék a MÁV-tól. Fejtsd meg, hova megyünk, fejtsd meg, mikor érünk oda, szállj le, ha tudsz. Olvastam egyébként a cikk kapcsán, hogy egy broker is így járt Magyarországon 2 héttel ezelőtt. Ő kiugrott a mosdó ablakán. Öltönyben, kis táskával Budapest beltetén nem engedték leszállni, és ő várt egyébként egy olyan élethelyzetet, amikor egy kicsit lassított a vonat. Kiugrott az ablakon, mert mondták neki, hogy nem szállhat le, szintén nem oda megy a vonat. Na, viszont van egy hallgatónk. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, szép arcok. Jó reggelt, Jani a mozdonyvezető, már többször beszéltünk. Hello, Jani. Kezdeném azzal, hogy jött, hogy nekem egy squash-sütivel, mert legutóbb, mikor a húgyos vizeskozmáról beszéltünk, akkor éppen squasholni mentem, mint most. Rajta feltettem a 60-i személyen nagy izgalmamba a squash-sütőmet, hogyha most... Ott hagytad a squash-sütődet, hát most nagyon sajnáljuk. Szólíts magadhoz minden. Igen, most minden magamhoz látom. A másik viszont kis vasútföldrajz. Az északi összekötő hídon Esztergomba fogsz eljutni, tehát akkor ott át kell húzni a Dunát-szobra. Mindegy, most nem ez a lényeg. Nem is ez a lényeg. Mi van, hogy meghúzom a vészféket? Tehát mondjuk van egy kritikus tömeg, aki úgy dönt, hogy nem akar elmenni Szolnokig. Mi szóltuk, jeleztük, nem áll meg, meghúzzuk a vészféket. Akkor? Hát a helyzet, hogy nem voltam ott, hogy ilyen a sztorinál, nyilván én a hátulról könnyű harcoskodni, de hát ha meghúzod a vészféket, akkor nyilván megáll a vonat. És igazából az világos, hogy a Kaller kolléga miért nem egyszerűsítetted ezt a folyamatot, mert hogyha most a tényleg valaki meghúzta volna a vészéket, az cirka egy alsó hangon egy 5 perces tartózkodást okoz bárhol, akár a nyílt vonalon. Na most nekinek van telefonja, mint ahogy azt elmondtad, hogyha ez ilyen tömegessé válik ez a sztori, mint akár 20 ember is, vagy akár mennyi fennmarad, még a saját bénzsasága okán is, mert különben vannak ilyen húzós szerelvények, ICK, amelyeken már van ilyen utastájékoztatás. Ez egy egészen optimista hír, ez. Köszönjük szépen, nagyon pozitív, hogy már van egy-két vonat, ahol van utastájékoztatás. Nagyon jó. És azt is kizárva, hogy esetleg ő ezt tényleg elmondta indulás előtt 10 perccel, meg 3 perccel is. Csak ha már egyszer így adódott, akkor talán neki lehet, hogy egyszerű lett volna mondjuk telefonon lekommunikálni az ő saját irányítójával, és valamelyik állomáson még testkörnyékén. Igen, tehát azt mondja, hogy a kalauz fejlő egy irányító, és az a gyerekek, már 50 ember akar leszállni, álljatok meg, állítsatok meg, bennünket, hadd szálljanak, lemegyünk tovább. Hát nézd, amikor én lánykoromban még a nagyvasútnál húzós fordába jártam, hát előfordult ilyesmi, de hát ugye akkor még nem volt ilyen telefon, hát meghúzták a vészéket. Abban igaza van a jegyvizsgálnak, hogy az baromi veszélyes, hogyha mondjuk egy olyan pályaszakaszon áll meg a vonat, ahol ugye egy töltés oldalba, ott akár egy másik vonat el is gázolhatja azt, aki leszáll. rutinosak azok úgy csinálják, mert vannak azért rutinos részék, húzók. Hát látod, hogy milyen helyen vagy. Lassít, az állomáson mész át, és ott valahol, persze. Hát, vagy azt csinálja, hogy mert ugye elvileg valóban az nagyon fontos dolog, tiltott cselekmény, büntetendő. Ugye így van, de hát ki fog utána szaladni mondjuk egy részéknek húzó, hát megállapról, lepatanó alatról. Láttam, az állomást meghúzom, lesz, aki elmegy, gyere utánam, hát persze. Persze, persze, hát ott rohangálni fognak a vasutasok keresztül, kasul elkapják a vizét, a részék húzót, meg hát kötélyebe bizonyítani azt, hogy ezt húzza meg. És a részék meghúzásból, ugye hát ez a vonat, ez nem bicikli, ez nem fog megállni két perc alatt egyrészt, másrészt meg hát mire újraindul, az is egy jelentős idő. Még hogyha jelzik előre, hogy figyelj, ezen az állomáson meg fogsz állni, mert ez történt, akkor lezajlik mondjuk egy perc alatt például. Neked volt már ilyen esetet, hogy máshova mentél volna? Tehát, hogy máshova jutottál? Voltak olyan sztorik, amikor a nyugatiban megkérdezett volna, a kelet ide érkezett, ugye vágányzár, meg ilyen extra. Jó, hát ez még egy jobb, az még nem egy rossz történet. Csak a pályaudvar más, de ott vagyok Pesten, azzal azért nincs akkora baj. Persze. Kérdezi egy hallgató egyébként, hogyha nem állt meg sehol a vonat, miért volt két óra Szolnok? Ez egy jó felvetés. Igen. Ez egy érdekes felvetés. Még volt? Így is késett. Azért van így. Nem volt két óráig. Mi tartott két óráig? Azért van így, mert ahogy mondta a érintett hallgató, hogy a Nagykáta felé ment a vonat. Most Cegléd felé megyünk, mint a rakéta 120-szal. Adott esetben elment IC vonatokkal persze. Nagykáta felé meg megyünk még 40-nel is. Tehát ott azért hatalmas tempó van. Sűrűsáv után még, hát Nagykáta után ott vannak 60-as, mert 40-es szakaszok. Hát majdnem bringával előző a vonatot adtak a tempókat lehet nyomni. Na most ebből adódik ez a cirka két óra menetidő. Tehát ráadásul még egy lassabb útvonalon is közelítette meg a Festői Szolnokot. Lassít a felén. Na jó, de hát ez abból adódik, hogy ott valószínűleg tényleg valami baleset volt ugye a 100-as vonalon, ami miatt ugye ennek kerülő útirányon kellett közlekedni. Hát igazából, mert amikor nekem volt egy ilyen, ugye akkor még nem volt ilyen hangosítás, meg ilyenek, egyszerűen csak simán megrántott a vészéket, és ugye ott a pankét oldalba leszállt adásnál. Hallottad, hogy közben a japánok hol tartanak, hogy 20 másodpercért elnézést kérnek? A vasútársaság vezetője, elnézést egy 20 másodpercért. Nehogy azok japánok buták. Tök igazad van, japánok buták. Fogadjuk, hogy a kollektív szerződésetekben benne van, nem olvashattok a japán vasútról híreket. Nekik, tudod, az úgy van, hogy nekik van órák, de meg időnk van. Igen. Na jó. A transzlöket kapkodni, rohangálni állandóan. Tök igazad van. Most az, ahogy az a broker ember kiszállt a vonatból, és speciális módon, az hát azért az eléggé veszélyes. Tehát annál még mindig a kirészék a jobb megoldás. Én nem akarok senkit arra sarkalni, de ha ilyen adódik, húzom meg azt a rohadt részéket, mert abból talán baj nem lesz. Én is azt gondolom, hogy már nem szabad, tehát két órát itt 50 ember nagyon-nagyon-nagyon bírta türelemmel, bírta elviselni ezt a történetet, igen. Így van, Pest környékén meg azért még nem kell taxit hívni általában, tehát azért ott még nyugatiból még cirka 20 percet megy ugye valahogy, de minimum negyed órát, amikor még Pesten vagy. Jó, te most milyen vonalon vagy egyébként, hol vezetsz vonatot, merre vagy most, mit csinálsz? Elmentél Szénért? Vagy ez egy kávrió vonat? Vagy min vagy te? Vagy hol vagy? De van kis agyas. Hát épp amelyre vezényelnek. Én már csak tehervonatokkal járok. Már írva tehervonaton vagy. Aha. Nagyon cugos, nagyon cugos. Az építőanyag nem reklamál azért. Egyszerűbb az. Hát nincs rész egy húzás, semmiképpen nem kell kideríteni, hogy most kinek nem mint, hányszor. Janikám, jó utat neked, akkor vigyázz magadra. Köszönj, elmondod nekünk. Ciao, hello. Most csaptam a levegőbe, eddig azon gondolkoztam, milyen élményt ajándékozok a feleségemnek karácsonyra. Na. Ez az megvan, MÁV élményvonatozás. Laci Szolnokról, ennyi. És olcsón megúszod, ugye, mert rövid kis jegyet veszed, de nagyot mész. Ültest fel, ha szerencséd van, vissza se kapod, csak 4 óra múlva. Addig szabad vagy. Azt csinálsz, amit akarsz. De az egyik legjobb ideg, a Bob írta nekünk, el kell indulni 4 órával korábban. Hát ez az. Elmondta a MÁV szóvivő, hogy indulj el korábban. Jó, mi várjuk továbbra is a MÁV jelentkezését, egyébként nagy szeretettel. Olyan tündéri volt a szóvivők, már meg nem mondom, hogy hívják a hölgyet, de aki elmondta egyébként, Virág volt, hogy induljunk el korábban. Hát, ha Virág hallgat bennünket, igen, és bejelentkezik, mi 10-ig vevők vagyunk arra, hogy meghallgassuk, hogy mit mond erre a MÁV szóvivője. mi már tegnap kerestük őket, tehát senki ne gondolja. Megszólaltottuk volna a másik oldalt is, mert ugye így fair. De hát minden esetre majd meglátjuk, hogy majd bejelentkezik-e. Addig is leadjuk Kopikontól a Szolnok City című számot, különös tekintettel arra részre, hogy egy rab vagyok, én Szolnok City fogja vagyok, ahol az agyva Tiszába csop. Úristen, elképesztő, tényleg elképesztő. Vizsgálják az esetet, azt nyilatkozták. De mit vizsgálnak? Hát vakarják a fejüket, Szolnok. Szolnok, basszus, Szolnok, azért nehéz lesz mit mondani. Igen. Hát és közben tényleg csak ennyit kellett volna csinálni, hogy az egyik köztes állomáson megállni, miután a kalóznak jelezték 50-et. Igen, ezt leszállni. Viszontlátásra, nincs más nap hír. Na jó, 5 perc, a pontosan 8 óra, jövünk mindjárt egy rakutam. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 8 óra után 11 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatóink, itt vagyunk, még mindig nagyon körös az időjárás. Azt mondjátok, hogy néhány helyen süt a nap, ez rendben van. De itt nálunk Pesten legalábbis nagyon süt a nap, amit mi látunk. Úgyhogy vigyázzon mindenki magára. Jogilag nem emberrablás? Kérdezi valaki, személy szabadság megsértése? Már most történhetre még vissza. Térve Gyurcsik kérdezte tőlünk, igen. A személy is szabadság korlátozás. Hát 4 órát elvesznek az életből. Abszolút, abszolút, igen. Oda-vissza. Két autó és két kamion ütközött össze Debrecen közelében a 4-es főúton, a 219-es kilométernél, csak félpályán engedik a forgalmat. Vigyázzon mindenki, aki arra jár. Egyébként az utak jól járhatóak, de az összes öreg rám vadászik. Mi a franc van a mai nappal, Valentin? Kérdezi, mi az, hogy az összes öreg rám vadászik? Ezt kicsit paranoidőr, vagy mi? Paranoid SMS, igen. A felcsúti kisvasút nem késik, el sem indul. Nagyon fontos információ volt ezt is. Megosztottuk hallgatókkal, köszönjük. Szólhatnátok már Zsülnek, hogy tekergesse azt a rohadt gombot, írta Anita. Ma mindenkinek valamivel baja van, ez jó, igen, jó téma, egyébként írjátok le, hogy ma kinek mivel van baja. Nem tudom, milyen gombra gondoltok. Van akinek az öregekkel, van akinek a gombokkal, tehát van baj egyébként bőven. Jó, időjárásunk, közlekedésünk nincs támogatva, a lényeget elmondtuk. Elmúlik a köd? Egyébként jön a 15 fok, azt mondtad. Egyszer biztos. Hát figyelj, tegnap milyen idő volt délután? Most a hétvégén megint jön a hideg vissza. Igen. Tehát, hogy most egy-két napig még ez lesz. Meg 15 fokról beszélt hétvégén. Tegnap meg is volt egyébként, napsütés délután 15 fok. De vasárnap már megint csökkenik ez a hőmérséklet, úgyhogy jön vissza a tél a jövő. Hát de jöjjön, az a dolga, pusztuljanak a vírusok, vesszen az influenza. Ahogy mondod. És legyen minél hidegebb. Én szombaton 11 fokot látok, ami azért nem természetes. Irándulós. Na, és hát csütörtök van, jó régen volt nálunk. Gabi, itt van velünk. Hello, Gábor, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Szia. Hello. Igen, mert két hete valami baj volt, zavar volt az erőben? Ami... Én már nem is tudom, mi volt. Lehet, hogy tud jönni egy vendégünk, akkor szoktuk, igen, hogy ne gyere, vagy sokan jönnek, talán az egy telefont vártatok, aztán végül is vagy jött, vagy nem jött, és akkor Juli fölhívott, hogy nem kell bejönni. Szomorú voltam. De kabátban, kalapban ültél? Nem, mi mindig előtte szólunk, mi mindig előző nap szólunk már. Előtte szóltatok, igen. Egy taxidroszton, és vártál, hogy bejöhetsz-e, vagy... Szerintem semmi gond, mert írtam még 70 oldalt a könyvhöz. Most megint kihasználtam az időt. 400 oldalas? Aha. Hát 310 oldalas lesz a könyv, az elmentes övezet 2-ről beszélünk, és lesz hozzá egy extra tartalom is. A grafikákra gondolsz? Nekem átküldött egy grafikát, tehát olyan... Karikatúra, nem? Ja. Karikatúra? Karikatúrát, igen. Ül Gábor egy ilyen kis asztal mögött, hogy egészséges életmód tanácsadás a kis szemüvegével, a másik képen pedig egy rettetes böllér találkozó képei vannak, azt mondja, felhívsz neked. A Kolbász fesztiválos karikatúrát nem tudtam kihagyni, igen, benne lesz nagyon sok 62-63 grafikával, de az extra tartalom az azok számára lesz, akik a könyvet megnézték, elolvasták, mert ahhoz tartozik az irodalom, az extra irodalom. Külön levegőbe lógna, ugye egy, hát a fagyasztás, a hűtés, a liofilezés, a hűtőlánc. Én meg azt hittem, hogy audio kazetta mellékletten jelent. BHS, TDK, BHS kazettával jelentkezünk. Nyilván azok számára szól a könyv, akik ugye, tehát a mikrohullámtól kezdve a citromhéjat érő hatások, ugye a különböző vegyszerek, tehát rengeteg olyan kérdés, ami fölmerült itt az elmúlt... Az én porhüvelyem, a mikrohullám? Igen, hát ezt magadra mondhatod, hogy már csak a mikrohullám. Ez az én kis mikrohullám is. És decemberben Mikuláskor támadunk, ugye? Mikuláskor támadunk, igen. Rettegjen a könyvpiac, gyerekek, letarolunk. Letarolunk mindenkit. Lesz író-olvasó találkozó? Minden lesz. De volt csak a Gáborral. Nem, közösen voltunk, legyen jó hangulatok. Az a jövő év elején várható, mert most nem engednek be a könyvesboltok, ugye ilyenkor nincs dedikálás, mert az elveszi a forgalmat. Na, Mikulással való tekinteten nem lesz benne még egy kis passzus, amiben kiosztod azokat, akik csokoládéként árulnak a kóstei bevonóból készült Mikulás figurákat? Hát az első részben sokat beszéltünk arról, igen. Persze, a Gábor írja, mert ő egyébként grafomán, azt tudni kell róla. Igen, igen. De a témák azért azok, amik a műsorban voltak, meg amiről beszéltünk, tehát egy élő beszél átültetése, és hát ebből rengeteg témajavaslat. Igen. Nem mondjam, hogy ki. Később majd hangos könyvformájában is megjelenik. Balázs hangjával kiadni. Amikor volt a dedikálás, hogy a budai bevásárlóközpontban a Libriben, hát ott azóta állt a sor ki. Hozzátok már ki az egyiket, bakeliter. Azt megvenni. Nem, az ennyire menő lenne. Én néhány hangos könyvet hallgatok CD-n a kocsimán, tehát az nem egy rossz ötlet, hogy berakod, és közben ott valaki neked elmondja a könyv tartalmát, az egy jó ötlet. Ezen elgondolkodhatunk. Igen, de csak a te hangoddal, Balázs. Hát persze, fölolvasod a 310 oldal. 416 oldal, egy beköltözöm valami hangstúdióban, felveszik. Igen. Hetedik fejezet. Na jó, de akkor jó lesz, szeretni. Jó lesz, izgalmas lesz, aktuális lesz, igen, a legfrissebbekkel. Csak jönnöd kell, amikor hívunk, mert minden egyes olyan alkalom plusz 70 oldal. Amikor most már ne írjál bele, ne legyen túl vastag. Most már leadtam a nyomdába, és ha minden igaz, akkor Mikulásra ki. Na, mikroról mit írtál? Mit írtál? Jó vagy nem jó a mikro? Alapvetően a mikro az nem jó. Aha. Legalábbis magas watton nem üzemeltetjük, mert túlhevített gőz jön létre benne, ami nagyon erős, intenzív hőhatást hoz létre, és olyan fehérje szerkezetek alakulnak ki, amik nem szerencsések. De a kávémat például beszélem, a hideg kávét, egy 750-re. Csak langyosításra, ugye vízmolekula pörgető, tehát surlódási hőt kell, semmi misztikus dolog nincs benne, surlódási hőt kell, langyosításra alkalmas, forrósításra nem ajánlom. Mert hogy megváltozik az étel szerkezete. Extrém hőhatások jönnek létre a mikróban, tehát más világ. Ha forralod, akkor nem. Akkor nem, akkor csak 100 fok. Jó, csak kérdezem. Nyugi. Jó, de forrásban 100 fok. Na már összevesztünk a szalonnás tojáslántot, tehát ne vigyük tovább. Megint kezded ledobni a láncot, Gabi. Gabi, tudod, milyen sütés vagy. Ilyenkor. Na jó, de hát az ember melegen akar ételni, tehát akkor jobb a gázon melegíteni. Mert ugye langyosan viszont nem jó. Tehát... Egyébként az ételeket nem esszük túl melegen, túl forrón, nem tanácsos. Tehát ezen a testhőmérsékleten, ezen a 25-30 fokon, inkább 30-32 fokon esszük. Viszont a túl forró húslevest azért. Igen. Igen, azt szeretem, egyetlen étel, amit szeretek, forró a húsleves. Egyébként megőrülök a forró. A mikro az nem való. A mikro felengedtetésre mondjuk a használható, de a mikrohullámú sütő az ugye hadászat technika, tehát hadászatban terjedt el, illetve később akkor használtak, amikor nem volt gáztűzhely, nem volt más lehetőség, sütő, stb. De most azért otthon van. Tehát a mikrohullámú sütő az kényelmi eszközé vált, mikor ott van mellettünk a gáztűzhely, és azok a lehetőségek, amikkel melegíthetünk. Lébik most összegyűrt valami nagyobb passzust, vagy paksamétet, hogy mondtad, hogy fölengedésre használható. Miért? Fagyasztott árut a hűtőben engedünk föl, tudod. Hát elvileg. Aha. Igen. Hivatalos. Hát így a hivatalos. Igen, hát a mély hűtőben levesszük ugye a hűtőben. Igen, na, de az, ott hagyod. Az időtényező azért ott van. Hát nyilván persze. Tehát forralt van, semmit sem ajánlasz? Tehát karácsonyi vásárolásra azt mondod, hogy langyosított bor? A mikrot igazából nem annyira használjuk. Az tehát téves elnevezés, és kimegy belőle az alkohol, és az micsoda baromság lenne. Hát, nagyon sürgős esetben. Ott van a glükvány. Meg melegítik, várjál azt. Tehát az gázos melegítés. Az nem rossz. Azt mondtak, hogy ezzel nincs baj. Tehát ott is lehet, ott lehet forralni, tehát a gázon forralhatok. Persze, azzal nincs gond, tehát a hagyományos technológiákat használjuk. A hőlékkeveréses sütőt használjuk, és a forralást, inkább párolást, tehát ma már semmit nem főzünk meg igazából, mármint a zöldségféléket, hanem vokkozunk, illetve gyors párolót használunk, gyors párolási fokokat használunk. Tehát inkább csak megpuhítjuk a felszínét egy sárgarépának, de beülroppanós marad, ugye ez az új technika. Tehát nincs már az, hogy agyon főzünk, meg leveseket készítünk, ha csak nem krémlevest. Hát nálatok nincs, nálunk van. Én azt szeretem, amikor az ázsiaiak úgy érzik, hogy az utolsó pillanatban dobják be a zöldséget. És nincs ez a tudod, kérsz egy szeletrépát, és egy szétfőtt valamit rásik a tányéra, hanem minden olyan, mintha nyersen ennéd, csak kicsit átmelegítve. Egy kicsit át, igen. Igen, és baromi jó a borsójuk, a külsejét, egy kicsit zeller, a kelbimbó, igen. Igen, hasogó, roppanós. Igen. Indukciós főzőlap? Indukciós főzőlap, az, az magát, az edényt melegíti, úgy tudom, tehát végül is hőátadással dolgozik. Ugye a mikrohullám magát az ételt melegíti közvetlenül, nem az edényzetet. Az indukciós főzőlap pedig az edényt melegíti, csak nem, nem hőátadásos módon, hanem ugye mágneses vagy más módon. Tehát nem tartom rossznak, mert az edény a, ugye a hőt átadja az élelmiszernek. Tehát azzal nincs, rendben van, azt gondolom, igen. Na jól van, oké, ez fontos volt. Jó, mit hoztál már? Mi a téma? Fiatalító ételek. Ezt a lányok kérték tőled egyébként, hogy... Igen, a félértésig elkerülési vége. Igen, ezt a csajok felvetették Gabinak valamelyik nap, hogy hozzon olyan témát, hogy megtudhatják, vagy vannak olyan ételek, amit esznek, akkor kevésbé ráncosodnak, megköti a vizet a bőrben, esetleg kollagén van benne. Vagy mert szemmel láthatóan ilyet eddig nem ettek. Tehát ez egy ilyen kért téma volt, hogy kicsit ebből, ha lehet készülj, hogy a csajok mit tegyenek, hogy a bőrük, a kinézetük, a fiatalságuk az megmaradjon. Vannak ilyen csodaételek? Végül is vannak, ha nem is csodaételek, de először is azt kell tudni, hogy az átlagember Magyarországon egyharmadnyival többet eszik, mint kellene. Vagyis 35-40%-kal többet emésztünk, többet működik az emésztőrendszerünk, és ez maga az a túlemésztés, maga a túl sok emésztési idő is öregít. Ezt tudni kell, hogy sok-sok évet nyerünk, ha kevesebbet eszünk, és egészségesebbet nyilván, tehát, hogy nem eszünk 35%-at, nem eszünk 3500-4000 kilokalóriát, csak 1500-1800. Uh-huh. Ez egy fontos. Bocs, erre mindjárt reagál, majd Balázs csak lenyeli a falatot, mert állatok közül én eszem a legkevesebbet, csak mindig reggel. Utána viszont egészet nem eszem. Ne, az se túl egészséges egyébként. A másik az esti evés. Az esti evés is öregít, ezt jó tudni, mert megzavarja az éjfél előtti alvás és a melatonin sötét fázisát. Nyilván sötét fázis. Olyan volt, mint egy Star Wars filmnek a címe. A melatonin sötét fázis. De most a C-vitamin kevés. Mármint úgy értve, hogy nem elég csak C-vitamin fogyasztani, hanem ott az E-vitamin. Itt kiemelten a dió, a tökmag és a mandula, az, ami kifejezetten fiatalítónak számít, hiszen a belőlük származó zsiradékok a bőrbe kerülnek, és a bőrt is feszesebbé teszik, ugye a dió, mandula. Tehát ez egy majszolás, ilyen diákcsömege jellege? Hát egy nap egyszer reggelihez, általában reggelihez, csak a napközben a szervezetben szépen emésztődik. Csak a hölgyek nem szeretik ugye ezeket, mert hogy pattanások jönnek meg ilyesmi, de ez nem igaz. Tehát naponta néhány szem dió, az fiatalító hatása, mandula, tökmag is. A tökmagban rengeteg a foszfor, ami idegsejt képző, a sejtfalak képzője. Rengeteg és ilyenkor a D-vitamint adjuk. Tehát még egyszer, E-vitamin, A-vitamin, D-vitamin, a C-vitamin mellé, és zappehely. Oh! Akkor jók vagyunk, Jani. Na, hát azért vagyunk. Akkor jók vagyunk, mert mi reggel ezt tesszük, Jánossal. Tehát egy zappehely forradalmat indítottunk el ezzel a zappehely fogyasztással. Na most a kölesről azért kevesebbet beszéltünk, inkább az abról beszéltünk. A kölesben van egy kovasabb nevű anyag, ami bőrfeszesítő. Sokkal jobb, mint a kollagén használata. Köles. Tehát nekünk nem kell kollagént ennünk, zselatint állandóan, hanem kölest, vadkölest kell ennünk. Van egy élelmiszer, ami borzasztó olcsó, és kevesen használják, ez a szárított búzacsíra. Ez superfood gyakorlatilag, a szakma ódákat zeng róla. Miért fontos, hogy szárított legyen? Ezt ugye nyers formából is lehet kapni. Igen, csak sokan nem csíráztatnak otthon. Egyébként kutató barátaim barna rizst csíráztatnak most már évek óta, és őrület, amit művel a barna rizst csíra, akár a fiatalító mechanizmusokban is zapcsíra, árpacsíra, kendermagcsíra és barna rizscsíra. Ezeket mi használjuk a fejlesztésekben, csak sokan nem tudnak róla, illetve a szárított formák azok jók. Na most a szárított búzacsírában E-vitamin, A-vitamin van, fehérjék vannak és lecitin. Ez pehely formában van? Mint a sörülesztő pehely? Tehát valami ezt hozzá keverem? 200 forintokért kapható. Egy-két evőkanállal kéne levesbe, főzelékbe beletenni, és szelén, cink, réz, mangán, tele van ásványi anyaggal a búzacsíra. Arra lehet számítani, hogyha mondjuk a reggeli zabombozni, hogy hosszabb időn keresztül ilyen csírákat kevergetek, akkor előbb-utóbb felkéreckedek Feri mellére, és felsírok? annyira nem fogsz megfiatalodni, de igen. Egyébként ilyenkor... Benjamin Button lesz, ne kezdesz fiatalodni. És a végén úgy szülötte, halsz meg. A kis Button, nézd, mennyi búzacsírát te vett. Igen, nem fura feje van. Amit a szakma jegyez, ez a káposzta. De nem biztos, hogy töltött káposzta formájában, hanem nyers, illetve párolt káposztaként rendszeresen. és nem csak sültek mellé. Lila, vagy piros káposzta és fehér káposzta, fiatalító anyagok vannak benne. Na most a káposztát nem úgy esszük, hogy minden nap fél kilót, hanem egy-egy levelet. Egy-egy húsos káposzta levelet elfogyasztunk. Ezen kívül napi 20-25 dekagram alma. Ez egy nagyon-nagyon közhelynek számító gondolat, de sokan mégsem használják, vagy nem fogyasztják ilyen mennyiségben. Vörös lencse. Áztatni sem kell 20-25 perc alatt megfő, és a sütőtök. Tehát ilyenkor télen káposztával, sütőtökkel, vörös lencsével, daráltlen maggal, sok-sok almával fiatalítunk, és reggel néhány szem diót, mandulát, tökmagot fogyasztunk, illetve időnként veszünk bogyósokat. Akár lekvárok, csak azok cukrozott formák, akár a fagyasztott bogyósokat, és abból házi túlmixot készítünk. Vegye már ilyen búzacsíra pejhet. Vegyek. Na, vegyek. Már látod, gyorsan. Na, hozzá keverjük reggel a kis adagunkhoz, amit érszünk. Egy pár ilyen kis elemet szerez már belé, cím. Most megyek az áruházban, vagy holnap, úgyhogy akkor veszek. És hozzá már 20 de a makadám diót is. De nem, tényleg, ezt a búzacsira, mert elfelejtem megvenni, csak egy jusson már ezt belé. Azt én makadám utat szeretnénk csinálni. Mert hogy mi eszünk zabot, vagy csak ezen, hogy ezt hozzá tudjuk keverni, mert látom, hogy egy 4-5 mixet keversz még a zabothoz, azokra ránéztem, az nekem nem, de ha hozol egy kis búzacsirát, akkor azt hozzá keverem. Jó? Jó. Most kifejezetten említi a paradicsomot, de nem egy darabot, hanem azért mennyiségben, vagy a paradicsom sűrítményt, illetve... Azt a korán is említi. A cékla és a sárgarépa levet, amiből hetente legalább egy litert meg kellene innen. Jó, tegnap elmentem sportolni, a Viki beküldött a patikába, megint megvettem a kis leveimet, szinte másfél liter cékla. Másfél liter cékla elítettem. Ismerjük Balázsnak a fogyasztási szokásait, tehát hogy az egy hetet egy perc alatt iszna meg. Igen, arról beszéltünk, hogy az kicsit sok egy egyszerre. Igen. Te a múltkor úgy fogalmaztál, nem túl gazdaságos. Szerettem, nem túl gazdaságos. És van még egy gondolat. Horror van a piszuárban, azért ezt hozzá, ez dermesztő, ha véletlenül nem húzod le a vicit, Viki mindig felsír, hogy vérzel, édesem, vérzel. Nem nyugodj meg, drágám, csak ne reménykedj. Megindultak a testi folyamatok, és végre nővé változó. Csak céklali. Igen, Gábor, bocsánat. Van egy olajfajta, ez a liget szépe olaj, ami kifejezetten belsőleg használható a viszerekre és a bőr állapotára. Nem egy olcsóság, de időnként liget szépe olajat használunk. Neked van liget, de most ne álzzál, van liget szépe olajod? Olyan cirka 20 éve fogyasztunk. Azt hiszem, 20 éve. Nagyon helyes, az látszik is rajtad, Jan, hogy egészséges vagy. Olyan alga kapszulát fogyasztunk, ami egyébként liget szépe olaja van, még pluszban egy picit felturbozva, ugye? Az menő. És jó. Mi úgy multivitamin helyett ezt szedjük. Jó, nagyon jó. Szőlőmagolaj, tehát liget szépe olaj, szőlőmagolaj, kendermagolaj és lenmagolaj. Tehát a vaj és a zsírok helyett a növényi olajokat használjuk. Illetve a tökmagot említettem, de ez nem csak férfiaknak, hanem nőknek is használható. És a homoktövisnek a használata kifejezetten, akár homoktövis magolaj, homoktövis húsolaj formájában. Hát általában ezek a fiatalító. Aki minden ott van a természetben, azért ez érdekes. Aki hiánytalanul ezt visszamondja, kap egy ajándékcsomagot, kedves hallgatói. Na jó, de végig visszahallgatod, kigyűjtögeted, amit te megbírsz enni, amit szeretsz, aminek jó íze van, a 3-4-et fogyasztasz, hát már nyert ügyed van. Figyelj, a köles, a csírák, az már alap, azt be is építhetjük. A csírát könnyű volt megjegyezned. Így van. Végignézel magadon, vagy csak megmondod, hogy szólítanak az 50-esen? Kis csíra, és már tudod is. Igen, csomó olyan dolgot mondottam, amiről magamra is, mert a tökmag, csíra. Szegény Jani. Mikrohulla. Jól van, oké. Mit reggeliztél, Gábor, egyébként? Mit reggeliztem ma? Bulgurt főztem, és abban mazsolát tettem, banánt, almát tettem hozzá, agavészirupot rizstejben készítettem. Ez volt a mai reggel. Igen, a bulgur kis bulgurt főzöl te még reggel, mielőtt jössz hozzánk, tehát van időd még főzögetni is? Hát én korán kelek, nagyon korán kelek. És meg ezt forró vízzel leöntöd, letakarod, és 10 perc alatt az is. Igen, az is igaz, hogy mire én ott van a bulgurt megtalálom, tudom. Jó, az egy kérdés, igen. Édesen és sósan is a bulgur elkészíthető, nagyon-nagyon egészséges, és tényleg rostos anyag. Használjuk kuszkuszt, a bulgurt használjuk. A kölesnek azért hosszabb idő kell, tehát köles ritkán állok neki reggel főzni, azt este főzöm meg, állni hagyom, és beteszem este a hűtőbe reggel. Ugye a rezisztens keményítők az éjszaka álló zabkásában, köleskásában megtermelődnek, és ugye azt hiszem korábban mondtuk, hogy a forró zabkása helyett az állott zabkása és a köleskása sokkal egészségesebb. Tehát, hogy hagyjuk kicsit ázni. Igen, a keményítők átalakulnak, és rezisztens keményítő alakul ki, ami sokkal jobban bélnek, vastag bélnek. Jó, és ha választanod kellene, akkor Sarkakata vagy EMB Alexa? Erre nem készültem, ezt nem mondta Juli. Jó, akkor megvárjuk a választ két hét múlva. Két hét múlva is elfogjuk a választ. Addig az életútjukat. Két hét múlva lesz már könyve kis puha kis kacsotban? A nyomda azt mondta, hogy valószínűleg igen tudok hozni. Na, egy karjaival meg vagy. Na. Hát gyerekek, majd te szépen viselkedtek, kaptok belőle. Tehát azért... Jaj, ne legyen már só. Szépen viselkedtek, azt ki kell érdemelni. Kettő jót kérdeztek, kicsit itt alámentek a rovatnak. Bocsánat, na csak mondom, hogy az elsőt is mi toltuk meg a kis fotóval, igen. Érted? A Jani olvasta, mondjuk fejjel lefelé olvasod. Megint tökre számítottam, mert már be van írva a kérték, de kap, nem kérték, de kapnak ajándékok közé, már benn van. Balázs ajánlásával. Azért, halló. Mire jó a Facebook? Végre tudom valami értelmesre használni. Oké, akkor két hét múlva Gábor, és akkor már reméljük, hogy jön a... Reméljük, igen. Jön az új kis darabocska az elmentes övezet. Addig is fiatalodjatok. Egy dolgot nem mondtam, a spenótot. Ugye szoktatok nyers spenótlevelet rákcsálni időnként. Nektek szól a kérdés. Igen. Zöld Turmixnak is nevezem. Elküldheted volna SMS-ben is. Köszönöm, hogy itt lehettem. Két évvel folytatjuk, köszönjük, ami fél kérdés, pontosan jövünk mindjárt egy után. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázsék. 3:49 lesz, pontosan egy perc múlva. M3-as bevezető, szokásos dugó, középső sávban fényhiddal felszerelt honvédségi terepjáró, különleges szállítmányozás felirata. 10 perccel arszolás után a Szerencs utcát követően megkülönböztető jelzés fel, szírén be, és 5 perc alatt be is ért a belvárosba. De jó, neki egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy amikor elindult, utána megyek. Dobozos kis busszal vagyok, és én is különleges szállítmány vagyok. De én kívánom a soromat, Béla írja nekünk. Jó volt ez a fiatalító étel rovat, vettem is gyorsan egy doboz vaníliás karikát. Lehet, hogy ma is öregszem, de vállalom a veszélyt. Kaptuk SMS-ben. Uh-huh. Andi írja nekem, bocsi Jani, de nem látom, hogy hatna a liget szépe. Na most képzeld, Andi, hogy hat. Kézzed a nem szedni. Mi lenne, ha nem szedni? Kézzed a nem szedni. Igen, akkor mit lehetne. Na, viszont van egy jó írünk, ugye tegnap óriási siker volt ez a kis GBL hangfal, amit ugye leteszteltünk és működött, és gondolkoztunk, hogy mit csináljunk rajta, és megkerestük a forgalmazót, akik olyan jó arcok voltak, és elmondták, hogy vagy keresünk egy forgalmazót, és ők elmondták, hogy ugye nekik nem érdekük, hogy ez átmegy a teszten, vagy nem, igazából. Mi tőlük kértük be ezt a történetet, hogy leteszteljük. De hogy mi szóltunk nekik, hogy nem küldenénk vissza, mert akkora rá az érdeklődés, hogy hagyd tartsuk meg. Ugye van, amikor mi ezeket a teszteket visszaküldjük, ha nem megy át Jani a teszten. Hogy Jani hazaviszi, ha nem megy át, akkor általában itt lábatlankodik egy ideig. Hát ilyen horderejű, ilyen márkás dolgokat azért ritkán szoktunk tesztelni. De ők mondták, hogy egészen nyugodtan, tehát hogy ők odaadják, egyébként azt kell, hogy mi megvesszük, és akkor úgy adjuk oda nektek, tettünk egy ilyen ajánlatot is, de nem kell, nagyon jó fejek voltak, mondták, hogy adják oda, odaadják, sorsoljuk ki nyugodtan. Úgyhogy van egy ilyen kis vizet, akváriumot, vizesést és tesztet megélt baromi jó kis boomboxunk, így van. Várjál, akváriummal adjuk, vagy annélkül? Akvárium nélkül. Jó. Akvárium nélkül, hát ez olyan koszos az akvárium. Tehát otthon ne akard áztatni, bár lehet kibírta. Úgyhogy tök jó arcok voltak, nem kell kifizetni, mondtak, hogy figyeljetek, tartsuk meg, független attól, hogy mi lett a teszt eredménye, vagy mi lett volna a teszt eredménye, szerintem ők ilyen jó arcok. Úgyhogy mi ezt viszont tovább passzoljuk nektek. Mert mi is ilyen jó fejek vagyunk, megtarthatnánk. De? Jani pancsolhatna vele a kis fürdőkádjában. Nekem rohadtul bejön ám, hogyha nem lesz rá jelentkező, akkor én tudom, hogy hol lesz a helyem, már le is töröltem otthon a polcot. A velencei tóba. Igen, már levette az ugró porcelán tigrist a falról, vagy a polcról. Nem, a kis pásztor van. A műnarancsos műlibást állat arrébb tette, lefújta a műbaráról a port, és mondta, hogy ide rakom majd a kis boomboxomat, reménykedett Jani. Így van. De akkor mi ezt tovább passzoljuk hallgatóknak. Ezen fog dübörögni a metál. Igen. Ennyi. Figyeljetek, srácok, 24-es Playtime, Bluetooth, a Waterproof, és ennyi. Ennyit tudunk róla így hirtelen mondani. Azt meg, hogy a Waterproof, azt láttátok tegnap. Azt így van. Igen. A Playtime-ot, azt nem tudjuk, minden jól hangzik. De jó fejek voltak tényleg az extrém audiósok, hogy ezt így odaadták, hogy felajánlották. Ugye ilyenkor az van, hogy leteszteljük, és akkor mi vagy megvesszük magát a terméket, vagy hallgató elküldi, vagy bekérünk egyet, de akkor általában mi saját zsebből azt kifizetjük. Ez történt volna most, de mondták, hogy akkor... Ez az így, gyerekek, ez nem olcsó ajánlat. Nem tudom, mennyi egy ilyen. Hát ez 100 fölött van. Tényleg? Tudom neked. Azt örülök, mert vagy általában én fizetem ezeket. Igen. Így, megmondom őszintén, ez most már különösen tetszik ez a gesztus. Eddig is nagyon szerettem őket, de hogy ez ennyibe kerül, akkor meg pláne. Na, oké, szóval, hogy aki szeretné, az írjon. Ennyi, gyerekek. Most nem akarok bedobni egy kérdést, hogy írják a boomboxot. Aha. Nem, most ez nincs erőm. Szeretnéd megnyerni, győzd meg bennünket, hogy miért. Hol használnád? Kinek adnád, vagy hol? Mit csinálnál magadnak? Partira van egy medencét, beleraknál otthon, továbbadnád, megvan a karácsony ajándék a gyereknek, a felnőttnek, magadnak, anyádnak, tesódnak. Vagy csak te anyádnak. Vagy te anyádnak, vagy te anyádat, vagy ne anyázzál Balázs adásba. Szóval írjátok meg, hogy miért, kinek szeretnétek. De az is jó, magamnak, gyerekek, van egy 7x4-es medencém, és imádnám nyáron a gyerekkel, hogy szól a zene. Tehát nem vagyunk medencérigyek, nyugodtan. Írjátok meg, hogy miért. Jó, aztán valakit kisorsolunk, és még 14:30 a 3-ugrásért vissza is hívjuk. IPX 7-es, Jani, nézd már meg. Megnézem, kérlek szépen, a tetején ott az a kis. Igen? Cetli. 150 ezer? 150 ezer. Várjál, teteje? 77.2C. Ja, az nem az. További vizsgálat céljából lefoglal a VP a poj... Igen, igen. Nem tudom, hogy csak kínai betű van rajta, úgyhogy nem látja. Jó, mindegy, mindegy. A körül. Nagyságrendileg ez az ára. Nem is az ára a lényeg, hanem hogy jó a motyó. Léci gyerekek, ilyet szeretnék. Komolyan írta Robika. Én szeretném, mert pont. Igen. Közös be velem, mint Bali bögrével. Akarjuk? Nagyon akarjuk. Jani, én viszem, nekem jöhet. Jó, tetszik az érvelés, hogy nagyon jól érveltek. Nekem jöhet, kifejezetten szeretem. Klau írta, én szeretném. Ennyi. Tökéletes. Tökéletes érvelés. Na. Megtaláltad? Nem, nincsen rajta. Nincs rajta. De azaz, beazonosítottam. Beazonosítottad? Igen, tehát na, drága mutyú, de nagyon jó mutyú. Ilyen bluetoothos, az biztos. Bluetoothos. Na, gyerekek, csak mondom, hogy vége a dalnak egyébként. A dalnak? Mindennek vége. Mindennek vége. Szombaton vagy vasárnap, nem tudom hányadika most egyébként, november 25, az mennyi? November 25. November 25. Én megmondom neked. Szombat. Mi van? 550 méter magasra szeretne eljutni saját építésű gőzzel hajtott rakétájával egy amerikai lapos földhívő. Végre. Anna most kapott a levegőbe, figyeld. Aha. Hogy bizonyítsa, valójában Jézusom. Lapos a föld, eljött a pillanat, lehull a lepel, vége a dalnak, mondja ezt ő egyébként. Aha, hátradőletünk jön Anna van mensójával. Figyeld, és már érkezik is, egyébként titko lapos földhívő, csak mondom. A legnagyobb magyarországi hívő. Az egyik legnagyobb lapos földhívő, ő egy Mike Hughes nevezető amerikai ember, saját rakétát épített, szeretné magát kilőni, ennek nagyon csúnya vége lesz, már most látom, hogy bebizonyítsa, a föld valójában nem gömbölyű. De mivel, hogy föl ránéz, és akkor látja, hogy lapos? Nem hisz a tudományban, nem hisz a NASA-nak, szerint a NASA hazudik egyébként, mint ahogy a lapos földhívők nagy többsége egyébként ugyanezt állítja, és... Fogalma nincs a cikkírójának, meg hát az NBC beszámolója szerint, hogy mennyit költött egyébként repülőre, vagy rakétára. De miért nem ment föl repülővel? Hát milyen magasra akar? 550 méter. Igen. Hát az hülyeség. Hát onnan semmi nem látszik. Hát akkor menjél föl egy repülővel, az és, olcsóbb. És veszel egy repülőjegyet, egy fapadosra fölmész, és 8000-re lemézel, azt látod, hogy bekéreckedsz a pilóta fülkébe. 550 méter egy rakétával. A lejövetel nem tudom, hogy megvan-e oldva. Mindenesetre ez most hétvégén történik. És ott áll emberünk a rakétával. Ő megépítette. Érted? És föllövi magát, és akkor 550 méter magasról arra számít, hogy még látja a szélét, ahol leömlenek az óceánok? Hát ezt kérdés, hogy mit akar látni, mondd Anna. Nem vagyok veletek ebben a kérdésben. Jó, nem. Hogy te még ezt komolyan tolod. Abszolút, én Székely Sándorral, a Magyar Laposföld Társaság elnökével. Én napi kapcsolatban állok, kérlek szépen. Azóta egymásra találtatok. Pontosan így van. Most volt Amerikában egyébként egy konferencia, elmondanám nektek. A FECOR nevezetű konferencia, ez a Field Engineer Course nevezetű cég, vagy hát alapítvány, ami elindult tulajdonképpen, ami összegyűjti a laposföld hívőket. Tudni, egy a probléma a mi fajtánkkal. Különálló kis egyedeket képez a világban. Nem az. Na. És össze tudjuk tenni a különféle szürke állományt, akik ugye magasan kvalifikált emberek, mérnökök, egyebek, akik ilyen dolgokba hisznek. Igen. És ez most összeállt egy szervezetté, ez a Field Engineers Corps nevezető. És az érvrendszeretek? Bővült az érvrendszer? Bővül folyamatosan, mert egy globális nagy halmazzá áll össze, mert a tudások különálló egységeket képeztek. Ez most ebbe a szervezetbe koncentráltan fog megvalósulni, és a Sándoréknak a mérése a kiindulási pont, a balatoni mérés, ha emlékeztek rá. Na hagyjál a hülyeségekkel, hogy ő átvérte a csopak, nem tudom, szántó távolságot. Igen, hogy már csopakot nem lehetne látni a hegyet. Nem görbül akkor át, csak szólok, kisebbet görbül. Mindegy, a stratoszféra ugrásról is mi nagyon hosszasan értekeztünk, hogy ez miért így van, miért úgy van, mert tudom, hogy előbb-utóbb ezt valaki rögtön megírja, hogy ez került. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok. Én nagyon kedvelem ezt az egész sztorit, és szerintem ez jó, hogy ez a szervezet megalapult. És mi a legközhelyesebb, legnyilvánvalóbb érvre a nappalok, éjszakák változása és a földforgás, akkor miért nincs mindenhol nappal? Vagy miért nincs mindenhol világos? Mit mondan erre a lapos föltét? Nem a legközhelyesebb érv. Nekünk, akik a hegyek. Hisznek abban azért, hogy mégiscsak, hát ha nem teljesen gömbölyű, de legalábbis arra hajazol a földformája. Ja, A pólusokat is elmagyarázta a Sándor, hogy miért így van. Tehát mindenre megvan az, hogy miért úgy van, ahogy van. Aha. Jó, ez is igaz, hogy veletek nehéz vitatkozni, mindenre van érvetek. És van még egy telefonos lehetőséget is. Hát Sándornak. Bizony. Ha nem tudsz mindenre válaszolni. Sándorral ti kiutaztok most hétvégén? Megnézitek ezt az 500 méteres rakétaindítást emberünkkel, hogy rá van kötve két gumipókkal, meg egy spaniferrel a rakétára? Én lelkes rajongó vagyok, de nem, ott nagyon klassz. Az megvan, hogy a csáv, hogy ráköti magát a rakétára. Cserki, huge, nem jó ötlet. Nem olyan jó ötlet. Keres egy repteret, menj föl, hagyd a... Megnézem. Nagyon, nagyon kis helyes, kis színes anorákot, de nem biztos, hogy meg fog védeni majd, amikor darabjaikra összeszokad, robban ez az alakít ott a hátad mögött öreg. És olyan sufniba építed egy rakétát, tehát azért ért egy kicsit a fizikához, mert a kémiához, az asztrofizikához. Tehát azért ő felépítette egy rakétát, hogy mennyiből nem tudjuk, de nagyon elszánt a pacák, hogy ő kilövi magát egy rakétán. Mert két dolgot is be akar bizonyítani egyszerre, ugye egyrészt az, hogy lapos a föld, másrészt az, hogy a NASA csak költi a pénzt el, teljesen feleslegesen az embereknek a pénzét, arra, hogy mindenféle űrkutatásnak álcázott ilyen kis humbugokkal tömje a fejét azoknak a buta embereknek, akik nem olyan okosak, mint ő. Hát ugye elmondta a Sándor, hogy a NASA szó, tehát egy mozaik szó is, hogy mi a jelentése. Igen. Hogy tudom, és a szabadkőművesek, és mindenki a páholyban ott, és az össze... Majd meg fogtok lepődni egyszer. A NASA szó önmagában a mozaik szónak a jelentése, az, hogy kreálsz hozzá, tehát jelentést, annak a jelentése az ugye hazugság. Aha. Ez egy érve arra, hogy lapos a föld? Igen, óhéberül. Ez pontosan így van. Ezek a NASA-nál óhéberül beszélnek. Ez titkos írás. Jaj, gyerekek, ezek régi dolgok, ez nem most alakult ki. Egyébként ez egészen konkrétan úgy történt, hogy azt mondta a Sándor Zannának, hogy és ha még veszel nekem itt a Katica cukrászdában, ahol kávézünk 3,5 órája még egy islert, akkor elmondom nekem. De vett ki a mobiltelefonod aksiját. Mikor lát ez napvilágot? Tehát mikor bizonyosodik be? Vagy... Hát ezen dolgoznak, létre. Igen, most volt konferencia Amerikában, ez egy nagyon friss hír, ez egy héttel ezelőtt volt, kérlek szépen, Laposföld nemzetközi konferencia, bejelentették ennek az FECORE-nek a elindulása. És akkor nem jók a térképek, amiről beszéltek, akkor tudjuk, hogy nem jó semmi. Nem jó, mert mindenki egy globális hazugságba ír, és meg vagy vezetve. Tehát és nem Falándor, amikor körbehajózta a földet, akkor ő egyenesen ment, vagy megvették őt is? Igen, nem vették meg. Ő meg van vezetve. Ő végig egyenesen ment, ő nem ment körbe. Egyenesen mész, majd neki ütközött a falon, de jó, hogy nem esett le a szélén. Ugye, a felesége minden nap elmondta, hogy oké, Nándi, gyere vissza, lenne es a szélén. Folyik le a víz, ott vissza. Ott megállt, azt mondta kézi fék, átfordított a vitolát, jött vissza. Hát emlékeztek. És integetett a többieknek, hogy ne menjetek arra, nincs ott semmi. Én is onnan jövök. Ez volt az eset, amikor a Fanádi azt mondta, hogy víz alatti tárgynak ütközött, az valójában a fal volt. Na jó, de elérte a falat. Mindenerből jött vissza. Na jó, de volt ilyen, tehát a geocentrikus, meg a heliocentrikus világkép. Tudjuk, persze, Galilei, Kopernikus. Ugyanígy szórakoztak rajta, mint most itt. Igen, csak tudjuk, mindig előre mentek, nem vissza az eredetihez. De ez nem visszamenés, ez egy forradalmi. Ilyen már volt, hogy lapos a föld. De majd figyeld meg, amikor én egyszer csak. És akkor az Antarktisz vagy az Arktisz, ami körülöttünk van, ez egy fal, ami a pereme a földnek tulajdonképpen. Tehát egy jégperem van, és amikor megyünk az Antarktiszon, akkor csak körbe-körbe megyünk. Igen. Nem mész körbe, tehát hogy majd átküldöm neked a rajzot. És ha lefúrok, akkor nem Kínába jutottunk ott a magnám keresztül, hanem lenézek, és meglátom a Vénuszt alattam. Vagy bármit az égítés, ami alattam van. A fal mögött meg ott vannak a mások. És mi van, ha vízbe fúrok lefelé, és lefolyik az Atlanti-óceán? Azt mondom, gyerekek, léket kaptunk, ereszt az Atlanti-óceán. Nagy a baj. Hozzatok egy dugót. Vagy legalábbis egy WD-40-et megpróbálok valamit csinálni. Bennem is szoktak kérdések fölmerülni, tehát én nem úgy vagyok hívő, de szoktak, és akkor a Sándor válaszol rá, meg a társaság válaszol, és én nagyon szerettem az ő válaszikat. Jó, az éjszaka nappalt kérdez meg csak az én kedvemért, azt az egyet. Hogy akkor miért nincs mindenhol sötét, vagy miért nincs mindenhol világos? Jó, rendben van. Miért változnak akkor a napszakok? És van egy ilyen forró vonalad a Sándorhoz, egy bármikor hívható, ahol a szövetség egyes tagjai ott ülnek, és... Ez egy zárt kör, ide klubtagság, ide nem mert mindenféle... És ők egyébként mi vannak, hogy mi van a másikon? Tehát mi van az alján? Vagy a tetején? Tehát mi van, alattunk van valami? Vagy ott csak egy szintes vonal? Tehát semmi nincs? Biztos, hogy van alattunk, van ott egy másik világ, ha fölfordítjuk, akkor ott a Föld kettő. Hát bármi lehet egyébként. Figyeljetek, hát pont ez az, hogy ki tudja. Valaki rohadtul tart, hogy gyerekek, találjátok már, mert mindjárt beszélek. Ők lehet, hogy tudják ezekre a választ. Én ugye nem vagyok. Tart bennünket valaki. Atlasz tart bennünket. Nem, hát lehet, hogy nem tudom. Na jó, gyerekek, ez most szombaton kiderül, mert emberünk felmegy 550 méter magas, hogy ez 550 méter magas, mit látsz, hogy repültem? Már meg sokan repültek olyan kis hidroplánnal, meg 400 méter, ott még az nem bizonyosodik. Hát meg ott volt, ugye, amit Anna is említett, a stratoszféra ugrás, ugye, a Felix Baumgartner. Hát ő magasabbról ment azért, igen. Hogy azért ott azért ő rálátott egy-két dologra. De ő nagyon gyorsan esett, és úgy elvakította, elhúzta a széleit, érted a szél. Teljesen, szétcsúszott a sok Red Bulltól. De képzeld a csávot, hogy 550-en megpróbál jegyzetelni, és majd szakad le a rakéta, fújja haját a szél, nem lát semmit, négy bogár a szemébe, esik szét a rakéta alatt, ő még nagyon próbál valamit, egy ilyen kis lézerrel mérni, az csodálatos lesz. Nem, ő semmi más nem fog próbálni, csak a lábát eloltani. Most figyelj magát a hülye állat. Biztos ők egy társaságban tartoznak, hogy írjanak mennek a csávónak, hogy Amerikában él, ott elég sok az ilyen magas épület, hogy 550-re ott is föl lehet menni. Egyébként tényleg, ha elmegy Dubájba, és fölmászik a Burj Al Arabra, vagy a Burj Dubájra, vagy valami, hát azok már egy kilométeresek. Mi lehet, hogy felhőben van a vége. Felhőben van a vége. Ott már optikai csalódás van, mi? Ezernél. Nagyon érdekes kérdések, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon érdekes. Most kérek egy hidegvízes borogatás, mindenki ég az agyam. Oké, megyünk, rögtön hívjuk a nyertest, és ugye tegnap volt a Viszkis filmnek a premiere, és mi is kaptunk egy linket, ahol kisebb-nagyobb sikerrel megnéztük a filmet, úgyhogy még ha van időnk, akkor a Viszkissel is beszélgetünk egy picit, meg hát apropója is van a beszélgetésnek, azért a fütykos történetre is elkérdezünk, úgyhogy jövünk a Viszkissel mindjárt érek után. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 9 óra után 12 perccel. Hello mindenkinek. Rögtön hívjuk Ambrus Attilát, mert hogy tegnap volt a film bemutatója, díszbemutató, és ígértük, hogy mi is foglalkozunk vele. Már hívtuk egyébként őt, helyes volt, pár hónappal ezelőtt beszélgettünk vele, akkor még csak ugye a készülő filmről kérdeztük, de most már láttuk, mi nem voltunk a díszbemutatón, azért azt mondjuk el. Nem voltunk ott. Nem, de a film forgatása. Elmentek be. Igen, elmentünk be. Ne aggódjatok, nem. Viszont nagyon jó fej volt a film forgalmazója, mert megkaptuk egy titkosított linken, annyira titkos volt, hogy mi sem tudtuk megnyitni. Így van. Úgyhogy elmesélték nekem előtte. De nagyon megtisztelő. Nem, megnyitottuk, és megnéztük a filmet. Úgyhogy rögtön beszélünk róla. Előtt egy mondat az időjárásról. Jó körül lesz majd egyszer. Köszönjük szépen, nagyon fontos. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Enyhe. Ennyi. Hát azért szombat, ha bármi másra kíváncsi, hogy nézd meg a telefonon. Jó, az már jó. Ha enyhe, az jó. Nem? Igen. Az enyhe az jó. Nem kell. Na, feküdj vissza. Na, már hova? Jó. Na, jó. Szombatig. Jó vagy vasárnap? Vasárnap jön a hideg. Rossz. Majd lesz valami, ne idegeskedj. De jó. Majd lesz valami, ne idegeskedj. Ez az üzenetünk mindenkinek, hogy idegeskedne egyébként. Kevesen gondolom, hogy az okos telefonok világában fölütöd megnézve. Hát, ugye? Na. Oké, Viszkis film. Ugye beszéljünk erről, mert hogy ígértük Ambrus Attilával egy beszélgetést. Ugye tegnap díszbemutató, láttam, hogy nagy sztárok érkeztek a bemutatóra, felvonult a magyar filmvilág, meg a celebek, és mindenki elment a díszbemutatóra. Antal Nimród nyilván, természetesen Ambrus Attila, az Ambrus Attilát játszó színész, tehát mindenki, ahogy egy rendes filmben mutatunk el. És hát egy érdekes generációs élmény nekünk, hogy Viszkis, szerintem ez a nagyon a mi generációnknak szól ez a film, hát a mostani fiatalokat megkérdezed, nem nagyon tudják, de ugye a mi generációnknál ez egy olyan szállóige lett, hogy a Viszkis, hogy ez... A Viszkis, hát konkrétan. Tegnap ugye beszélgettünk már róla egy pár szóban, vagy pár mondatban adásban, sőt nem is teszem, hogy tegnap előtt volt, ugye volt egy másik ügy, aminek a kapcsán ez így felmerült, és jöttek olyan SMS-ek, amik pont erről árulkodtak, hogy hát, hogy ki ez a Viszkis, ki ez az Ambrus Attila, vagy egyetlen kiről van szó. De egyébként én beszélgettem itt a Györke Attissal a műsor után, és ő is azt mondta, hogy kérdezte, hogy de mikor volt ez? Kicsi volt, ugye nem nagyon emlékszik már rá, hogy mikor volt ez a bankrablás sorozat, meg hogy mikor ültették cég költ le, és akkor mondtam neki, hogy 2004 környékén került be a Sitra az Attila, és akkor nyilvánvaló, hogy a rendszerváltás után voltak ezek már egy pár évvel ezek a rablások, tehát hogy ő se nagyon emlékezett már rá, ugyanakkor tudta azt, hogy ki az a Vízkis, meg tudta, hogy ez olyan szinten beépült a köznyelvbe, ma ez a ragadványnév, illetve ennek révén ugye Ambrus Attila személye is, hogy egyébként meg persze tudta, kiről van szó, csak nem tudta, hogy maguk az események mikor történtek. És egyébként a retro érzés a filmben is visszajön, gyerek. Hát az Isten nagyon, meg, szóval a kabátok, a ruhák, a frizurák, az autók, a helyszínek, a posták, szóval ez egy nagy időutazásnak köszönhető, sajnos. Egyszerűen csak szét kellett nézni Budapest egyes kerületében, és megtalálni azokat a helyszíneket, amik az elmúlt 25 évben semmit nem változtak. Pontosan így van. És egy-két ott sétáló úriembernek ölnek, csak egy mondani, hogy maradjon képben, ne engedjétek el, nekünk ő pont jó lesz. Ezt a kabátot ide, ezt a cipőt oda, a kalapot maga vegye föl, ezt megvegye le. Igen, a trabis úriember meg nem menjen sehova, nem tudjuk mit csinál, de maradjon még itt 3 percet. Tehát szenzációsan oldották meg. Ja, lerohadt, nem is tud, maradjon még. Igen. Na, itt van velünk Ambrus Attila. Hello, Attila, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Szia. Hello. Na, hogy tetszett a film? Hát még mindig a hatás alatt vagyok, és próbálom ezeket feldolgozni, mert kétségkívül ugye ez nagyon nehéz azt megemészteni, hogy még élek és film készült rólam. Tehát ugye ez egy ilyen kettős érzés az emberben, és nem akarok ilyen kincstári szövegekkel kezdeni, de hát ugye kétségkívül az én életem azért eléggé megosztó személyiségként indult, és hát mai napig is az vagyok, de meggyőződésem, hogy a megosztó személyiségből lehet egyrészt olyan filmet csinálni, illetve olyan embert tud filmet csinálni, aki írt is hozzá. Felkavaró volt ezt látni? Egyébként, hogy tényleg megérintett? Főleg a gyerekkorommal kapcsolatosan, és ettől függetlenül azt gondolom, hogy megkértem a Nimrodot, illetve ugye akik ebben benne voltak, hogy ne az legyen, hogy engemet úgy mutatnak be a filmben, hogy legyen egyfajta igazolás. Tehát ugye nekem elég nyomorúságos gyerekkorom volt, és a durva jeleneteket direkt nem tettük bele, mert nem azt szerettem volna, hogy ha a film úgy jön le, hogy egyfajta igazolás lesz, hogy én gyerek, rossz volt a gyerekkorom, és éppen ezért azt gondoltam, hogy illetve a néző azt higgye, hogy ne, én jogosult vagyok balkokat rabolni. Várja, nincs benne a durva jelenet, hát amikor bevisznek az intézetbe, levágják a hajad, állsz egy sarokba egy ilyen vízsugár előtt, beszornak a tetvetlenítő porral, bemész a szobába és 15 gyerek leköp, nem az volt a legdurvább, mondjuk ennél voltak durvább? Ugye itt azt tudni kell, hogy több mint 600 román között voltunk, ketten voltunk magyarok, és maga azért is nem csak a nemzetiségünk miatt probléma volt ez, hát először is nem tudtam románul. Tehát most gondoljatok vele, bekerülsz egy szubkultúrába, egy olyan közegben, ahol mindenki román, és ott állsz két magyarként, mert ugye volt egy másik magyar srác is, és nem tudod, hogy miről beszélnek. Tehát ugye magát ezeket a kisrácokkal, akikkel együtt voltam, ugye nyilván én is 14 éves voltam, nem tudtam, hogy miről beszélnek. És ugye a durva jeleneteket azért nem akartuk beletenni, mert azt gondolom, hogy ez kivette volna a biztosítékot. Uh-huh. Az igaz, hogy eredetileg 3 órás volt, és kivettek belőle még egyet? Tehát, hogy 2 lett a végeredmény, de hogy 3 órásnak készült? Hát mondtam, hogy a keresztapa is ugye több részesben készült, és hátha lehetne ezt tovább folytatni, de nem. Egyébként valóban sokkal hosszabb volt, és nagyon sok mindenki lett véve belőle, de ettől függetlenül határozott kérésem volt, hogy a Nimrod ne tegye bele azokat a jeleneteket, illetve amiket én elmeséltem, és direkt szándékosan nem meséltem el olyan dolgokat, amik azért kivették volna a biztosítékot. Tehát, hogy ne legyél áldozat, vagy hogy ne válj áldozattá, vagy igen. Milyen jó, hogy rögtön a keresztapához hasonlítottad, és nem mondjuk az Olsen Banda boldogulhoz. Picit magasabb remetet. Figyelj, ha már egyébként meg lehet egy pici kritikát fogalmazni itt az elején a filmmel kapcsolatban, nekem pont az volt a problémám, hogy én viszont kevésnek éreztem az életrajzi elemeket benne. Azért jó lett volna sokkal jobban megismerni, ezek csak ilyen kis felvillanások voltak a szószoros értelmében, és jó lett volna azért megismerni sokkal jobban a te hátteredet, talán akkor könnyebb lett volna megérteni is azt, hogy mi vezetett el idáig. Hát két dolgot kell tisztelni. Egyrészt két órában nagyon nehéz beleszuszakolni 50 évet. Ez az egyik része. A másik része, ez nem egy dokumentumfilm. Tehát ugye Nimrod nagyon törekedett arra, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott film legyen, tehát hogy engemet ne emeljenek pajzsra. Ez az egyik része. Másik része, hogyha ez egy dokumentumfilm, akkor nyilván azok az életrajzi elemek is hangsúlyt kaptak volna, ami ugye most nem kapott hangsúlyt. Itt pusztán arról szólt ez a film, hogy egy picit szemléltesse az akkori állapotokat, az akkori élethelyzeteket. Tehát, hogyha most itt nekiállunk és belemegyünk abba, hogy a gyerekkoromban mik történtek, akkor ez nem egy játékfilm, hanem egy igen, egy ilyen szociodráma lett volna belőle. Lehet. Vannak benne kitalált karakterek? Mert azt olvasom, hogy azért van benne fikció is. Például az a nyomozó, aki elmondja, hogy hát neki olyan rengeteg éve a családja, a magánélete ráment arra, hogy téged elkapjon, és mindenét beleölte, mindenét feladta. azért, hogy te aztán meglegyél, és ezért a legsúlyosabb büntetést kéri majd rád, meg, vagy megpróbál hatni az ügyben, hogy téged sok évre ültessenek le. Ő egy valós karakter volt? Ez elhangzott, hogy te találkoztál ezzel az emberrel, aki mindent feláldozva azon dolgozott, hogy téged elkapjon? Nem fogjátok elhinni, ott volt a filmbemutatón, és ott úgy hívják, hogy Varjú Lajos, és egy maximális tisztelettel gondolok a munkájára, mert tényleg ő beletett apait, anyait, és valóban ráment a kapcsolatra erre az én elfogásomra, és ez egy konkrét ténybeli megállapítás, tehát hogy ez nem egy kitalált része a filmnek, ezek valóban megtörténtek, és a Varjúról éppen kezdődött a Madridban. És tegnap beszéltetek, most mondta, hogy köszi Attila. Igen, nem. Egyébként nagyon intelligensen és nagyon kulturáltan kezelt ezt a helyzetet. Hát kicsit kívül nekire a karrierje ment rá, másrészt meg a családja is ráment erre az egész elfogásomra. Úgyhogy abszolút megértem emberileg, hogy abban az időben most eresztünk. Uh-huh. A készfogás után el akarta ereszteni a kezedet? Vagy csaptotta a bilincset? Szorította, fogta és füstölt a tenyeret. Most már nekem mennem kell. És mondod, lesz, meg már elkaptál. Légy, várok otthon a köcsögöt. Mondjad? Attila, gyere egy kicsit arrébb, vagy valahol, mert picit eltűntél. Lehet, hogy csak a lakásodban nincs térerő, vagy le vagy árnyékolva, de most egy picit rosszabbul hallunk. Most már jobb. Most talán egy kicsit jobb, igen. Látható az első rablás is, ugye, amikor bementél. És a döbbenet az arcán annak a két hölgynek, aki hosszú percekig, hát nyilván a filmben nem percekig van, de ugye azt szemlélteti, hogy ők ezt mennyire nem értették, és hogy mennyire ledöbbentek. Arra te emlékszel, hogy ez valóban így történt, hogy két furán néző női szempárt nézett rád hosszú ideig, mire megértették, hogy te mit akarsz? Igen, ez az első rablásom volt egyébként a Villányi úton 93. január 21 vagy 22-én, már pontosan nem emlékszem, mert ugye nem most volt, és ott valóban két hölgy volt, és egyszerűen nem fogták fel, hogy miről beszélek. Tudnélik, egy nagyon pici pisztoly volt a kezemben, és nem is látták, nem is értették, hogy én mit akarok, mert ugye abban az időben még nem kezdték el úgymond ezeket a bankokat, illetve postafiókokat rabolni, és egyszerűen nem fogták fel, hogy én egyáltalán mit mondok. És ugye nagyon hosszú másodpercekig próbálták ezt az egészet értelmezni, hogy én most valóban pénzért jöttem, és hát muszáj volt onnantól kezdve már picit erőszakosabban fellépnem, és hát ugye hangosabban próbáltam ezt előadni, hogy hát akkor ez most tényleg egy fegyveres rablás. De hozzáteszem, mert sajnos ezek az életeimnek az egyik olyan mozanatai, ahol elindultam a lejtőn lefele, és erre nem vagyok büszke. Igen, még elmekezted, azért te nagyon sokszor hangsúlyozod. Mennyit vittél először arra, emléksz, hogy mennyi volt a pontos összeg, mert a filmben látod, hogy te kiöntöd az ágyra, és aztán a következő képet nem akarok mindent előni, hogy indul a tivornya, mert ugye ez is szervesen hozzátartozott azért ahhoz a pár évhez. Hogy elsőre mennyi volt a zsákmány, ami aztán adott egy lökést, hogy akkor ebből meg lehet jól élni. Hát itt most egy picit ilyen nagyon furcsa helyzet állt elő ennél az első balhénál. Tudnélik, hogyha ezt az összes pénzt el tudom vinni, és ez utólag derült ki, mert a nyomozók elmondták, hogy mi történt. Ha jól emlékszem, 446 ezer forintot vittem el, viszont a hölgyek volt annyi lélek jelentük, hogy berúgták a pénzes zsákot, előkészített pénzes zsákot, ami több mint 2 millió forint volt benne, az berúgták az asztal alá. És hogyha akkor elviszem ezt az összes pénzt, akkor valószínűleg ottan akkor megállok. Uh-huh. Hát ez egy érdekes lélektani kérdés, hogy megállsz, vagy csak két hónappal tovább költesz, és utána minden előről, ezt sosem tudjuk már meg. Igen. Mennyibe került akkor egy autó, vagy mennyiért vetted meg te azt az autót, amit lehet látni a filmben, ugye ott most nyilván egy Jeep van, nem tudom, hogy ez valóságban így történt, tehát azért filmről beszélünk, de csak nagyságrendileg mondjuk a 400 ezerhez képest akkor egy Trabant, egy Skoda, egy Warburg, körülbelül mennyi volt, nem emlékszel? Mondjuk persze, hát ugye nekem az első autóm egy belügyes zsiguli volt, 1600-as zsiguli volt, és én úgy éreztem, hogy én vagyok az élet császára. Ugye ez még a 90-es évek elején, utána azt hiszem, hogy egy Lada Samarán volt, azon 300-400 ezer forint körül volt egy új Lada Samara tulajdonképpen. Azt a mindenit. És akkor ez volt az első zsákmány tulajdonképpen. Hát ugye utána minden balhézán lecseréltem a kocsikat, lecseréltem a hölgyeket, tehát ugye folyamatosan azért elhedonista módon próbáltam élni, mert tudtam azt, hogy ezt hosszú távon nem lehet csinálni. Kata létezik? Vagy létezett? Itt az volt a probléma, hogy sok Kata létezett, és mivel ennyi Katát nem lehetett bemutatni, ezért Nimrod összevonta a karaktereket, és megpróbálta szinte az összes nőmet megfogalmazni ebben a Katában. Ő az, aki ott a rablás sorozatot végigkíséri, mint barát. Mint egy szimbolikus jelentésű nő, aki ezt végig csinálja. Jó, nem kérdezünk többet, mert nem akarjuk nyilván ellőni azokat az utalásokat, meg jeleneteket, tehát azért nem akarunk nagyon spoilerezni, bár a történetet önmagában mindenki ismeri meg a végét is, tehát nehéz spoilerezni. Csak annyit még, hogy tényleg ennyire kutyaütő hokis voltál eleinte, amikor ott kerültél a dózsához. Az óriási jelenet. Abszolút. Az volt a problémámban a jégkorongos történetben, ugye, hogy nekem 4 év kiesett az életemből, és eleve úgy kezdődött a dolog, hogy ugye bekerültem Újpestre, és ott volt 2 válogatott kapus, tehát ugye eleve már handicappel indultam, plusz kaptam egy 40-46-os korcsolyát, ami ugye 41-es feles lábam van, tehát eleve már az problémát okozott, de az annyiban volt jó, hogy nagyobb szöget tudtam zárni így a kapuban lényegében, de kétségkívül hát ugye nem alkottam maradandót a sportpályafutásomnál, sajnos. Van valami, ami kimaradt, amit úgy sajnálsz, hogy ez viszont jó lett volna, amíg bekerül a filmbe? Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy kapnak a nézők, illetve akik bemennek a filmet és megnézik, kapnak egy keresztmetszetet nagyon sok mindenről. És az előbb is elmondtam, hogy ez 2 órában piszok nehéz minden apró nüanszot betenni. Persze mindenkinek lehetnek hiányérzetei. Én azt gondolom, hogy én meg vagyok elégedve, és óriási szerencsének tartom, és hát ugye életem végig imádkozni fogok, hogy a Nimród nagyon sokáig éljen, mert nekem ez egy óriási élmény, hogy egyáltalán ezt sikerült realizálnia, és azt gondolom, hogy maximális tisztelet mindenkinek, aki a filmben részt vett, mert ugye nagyon sokan elfelejtik, hogy piszok sok pénzből készült, viszont itt hónapokon keresztül embereknek munkát adtak tulajdonképpen, tehát ugye ez is egy érdekes dolog, amikor engem azzal bántanak, hogy én hány milliót tettem zsebre, hát nem erről szól a történet. Hát néztem, most Szilárdnak hívnának, nyilván ilyeneket kérdeznék, de nem akarok. Ez Balázs vagyok, nem Szilárd 2, hogy nem akarok. Mi nem akarunk ilyen téren téged felelősséggel vonni, megtette azt már az igazságszolgáltatás, leültet, innentől kezdve szerintem nincs miről beszélni. De maga a Szilárddal elkövetett balhé, tök jót tett a filmnek? Hát olyan hírverést kaptatok az online médiában, meg minden, hogy ennél jobb nem kell a premier előtt, hogy mindenki erről beszélt, meg vírus videóban küldözgette körbe a Szilárdos videót. Valóban volt egy előzménye, hogy a 2000-es évek elején már néhányszor a Szilárd úgymond belém állt, és ez köze nincs a 2012-es törvénymódosításnak, mert ő arra hivatkozott, hogy én azért vagyok rá mérges, nem. Csak akkor mondjuk el, hogy ugye ő volt az, aki kezdeményezte, hogy azok a bűnözők, bankrablók, akiket később megfilmesítenek, könyvet írnak róla, azok 1 forintot se kapjanak a bevételből, kvázi ne sarkaljon senkit a bűn elkövetésére, vagy ne lehessen legalábbis ebből meggazdagodni, ezt azóta elfogadták, tehát elvileg egyébként a mozifilm, vagy jegyár, vagy jegyértékesítés után te sem kapsz nagyon semmit, és a Tütko azt mondta, hogy te ezért haragszol rá. Nem, ez az a baj, hogy ez megint ki van sarkítva, és pont ez a lényeg az egésznek, hogy ő erre ráhúzta az egész beszélgetésünknek a lényegét. Nem, ez egy sokkal korábbi történet. Ő ugye, amíg egy kereskedelmi televízióban dolgozott, éveken keresztül engem, mint ellenpélda felhozott. Ami részben igaz, mert ugye kétségkívül én nem vagyok olimpiai bajnok, nem vagyok Nobel-díjas fizikus, viszont ő azt elfelejtette, hogy éveken keresztül fikázott, és folyamatosan belém törölte a lábát, és a 2012-es törvényt azt abszolút aláírom, amit ő képvisel, tehát nem arról van szó, hogy én ezt egyetértek azzal, hogy milliókat fizetnek ki olyan embereknek, akik mások szúrnak és kirabolnak, tehát szó sincs erről, tehát én nem ezért haragszom rá. Ennek volt egy sokkal korábbi története, csak ő erre már nem emlékszik, vagy nem akar emlékezni. Tehát erről szólt az egész, nem a 2012-es törvényről, mert azzal én is tisztában voltam, tudtam azt, hogy miért indult ki ez az egész, és abszolút jogosnak tartottam a Szilárdnak az álláspontját. Jó, hát ő a szeplőtelen kalkutai Szilárd atya, úgyhogy tehát, hogy soha senkinek semmi rosszat. Ritkóval erős az igazság. Igen, de tetszett az interjú egyébként. Köszönöm. Ja, a közösség hogy fogadta? Tetszett nekik? A végén gondolom, hogy nagyon sok pozitív kritikát kaptatok. Bármint a Szilárdra való Nem, a díszbemutatóra gondolok. Én azt gondolom, hogy ott volt 700 ember, és nekem egyetlen egy gondolatom van ezzel kapcsolatosan. Itt az, hogy a kritikusok, a különböző szakemberek mit mondanak, az egy dolog. Én sokkal inkább abban hiszek, hogy a nézőszám dönti el majd, hogy ez a film sikeres vagy sem. Én bízom benne, hogy nem csak a rokonok nézik meg tiszteletből. 700 ember ott volt, és azt gondolom, hogy ez is kezdésnek nagyszerű. És mondom, itt minden a nézőszámon fog múlni. Mi láttuk tegnap este, ugyan nem veletek, hanem egy külön linken, mert ilyen jó dolgunk van, meg hát családos sokként már nem tudtuk ezt most kiütni valahogy, de megnéztük, mi szerettük, úgyhogy szerintem ez egy szerethető közönségfilm, a maga nemében egy helyén kezelt akciófilm, és hát azért a Nimród egy tehetséges srác. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra! Köszönöm szépen, vigyázz rendőr! Ja, az is igaz. Igen, Attila, köszi, ciao, hello, köszönjük szépen Ambrus Attilának, ciao. Ritkó ott volt elvetítése. biztos, hogy ott volt. Nem írom ezt a palit, annyira önazonos. Igen, gyerekek, elkövettem, jól éltem, raboltam, leültem, elnézést kértem mindenkit, hogy hülyeséget csinálom. Nem akartam senkit megijeszteni, butaság volt vagy verelbe menni. Tudom, hogy nagyon sokan megijedtek. Borzasztó volt nekik, ne haragudjatok, ültem tizet, megtettem, amit meg kellett, senki ne haragudjon. Készült egy film, ennek meg örülök. Hát szóval valahogy én ezt teljesen önazonosnak gondolom. 9:30 van pontosan, mindjárt hívjuk a hangfal nyertesét, jó, amit ugye felajánlottunk, és jövünk a hármas ugrással néhány perc múlva. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Már is itt vagyunk, és folytatjuk itt a hármas ugrás játékosunk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Sanyi, honnan hívtál minket, Sanyi? Most éppen Gödöllőről. Gödöllőről. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Hát, közepes. Hát, semmi ex. Tudjátok, nem tudok már igazából erre mit mondani, mert nem lehet tudni. Jó, nem is kérdezem tudni. Többet. Oké, okay. Én is untam már. Melyik magyar politikus nevezték a haza bölcsének? Így szól az első kérdés. Egy van. Gyors vagy, gyors. Nem bírom nyomkodni a gombokat, keverni, lehúzni, főhúzni, annyira gyors vagy. Menjünk tovább. Persze. Mi a második? Rádió egy síp? Síp, igen. Síp. Micsoda síp? Hogy isz a James Bond a kedvenc italát? Így szól a második kérdés. Rázva jég nélkül talán? Hát, jó. Rázva jég nélkül? Nem keverve. Igen. Nem keverve. Így van, ez a jó. Rázva igen, nem keverve. Nem. Bocsánat, hogy egy picit egy a kollégával elég is akarom. Tudod, hogy... Nincs ilyen. Tehát, hogy rázva nem keverve. Ez egy olyan kultikus mondat, hogy ezt tudni kell. Tudod, hogy utoljára okay, az Aranyesi Júkában című filmet látta Bud Spencer. Össze van rázva. Rázva, igen, bögrében. Nem. Hmm. Ugye, mert ezt sokszor elmondja a film, hogy kérek egy Martinit. Ugye ő Martinit iszik talán. Martinit. Vodka Martinit. Oké, harmadik kérdésünk Rádió 1-es bögréért. Hadd menjen, így szól. Melyik európai ország tengeren túli területe Tahiti? Tehát, hogy kihez tartozik tulajdonképpen? Melyik európai országhoz tartozik Tahiti? Aha. Európai ország. Ki van ott mellette? Európai ország. Így van, valóban európai ország. Tengeren túli terület. Tahiti. Egy európai ország. Tahiti ott falu az Magyarországhoz, azt mondja a kollega. Jó. Ez jó az irány. Jó, abszolút jó az irány. Francia. Igen. Jó van. De jó vagy. Internet. Ügyesek voltatok. Franciaország vagy internet? Egy ilyen gyors ételemmel kajálunk, úgyhogy nem nagyon internetezünk. Akkor szuperek vagytok. Nagyon. És úgy a gyors ételemben kajálás közben jelentkeztetek hármas ugrásra. Így van. Nagyon helyes. Hát még előtte a kocsiból. És most került időjátékra. Oké, gratulálunk, ügyesek vagytok, küldjük. Jó? Hát nagyon örülünk neki. Nagyon jó. Ciao. Szívesen. Hello. Sziasztok. Hello. Na, és akkor gyorsan. Hívjuk még a nyertesünket, jó? A Boombox nyertesét. Boombox. Félelmetes mennyiségű SMS meg ez annyira kell, ez a kis bluetooth-os kihangosító mindenkinek, hogy karácsonyra, jó? Hát ez több, mint bluetooth-os kihangosító, ez egy komoly hangfal. Na jó, ne haragudj. Vagy hangszóró. Vagy valami. Igen. És ugye tegnap leteszteltük, ma pedig mondta, hogy bedobhatjuk a közösbe, akitől mi megvettük volna, nem kell, sőt, odaadja nekünk, mi meg nem akartuk megtartani, hanem tovább nyomjuk ezt a hallgatóinkra. Balázsék! Te jó vagy! Zsóka, hello! Hello! Zsóka! Hello, sziasztok! Igen, én vagyok! Na, hello! Írtál nekünk SMS, hogy te is szeretnéd ezt a kis hangfalat, de nem is te egészen pontosan. Igen, nem én szeretném, a kislányomnak szeretném megnyerni ezt a hangszórót. Hány éves a gyermek? 14. Figyelj, akkor nem mondd meg neki, és megvan a karácsonyi ajándék. Dobozos túl tudjuk nem küldeni. Nem fogom megmondani. Nagyon szuper, köszönöm szépen. Nagyon fog neki örülni. Na, örülünk. Aj, Istenem, nagyon örülök, hogy hívtatok. Te egyedül neveled őt? Egyedül nevelem. Igen, és azért ez egy elég drága ajándék lenne. Nem tudom neki megvenni, de így nagyon fog neki örülni. De jó, mi is mindig örülünk neki, hogyha jó helyre megy, akkor ezek szerint abszolút teli találat. Igen, köszönöm szépen. Hát neked is. Hallottad a tegnapi tesztet, vagy csak ma hallottad, hogy van egy ilyen lehetőség? Tegnap is hallgattalak, minden nap hallgatlak titeket, és hallottam a tesztet is, igen. Jó, aksi is, tehát a gyerek feltölti az aksit, akkor nyugodtan tényleg akár a fürdőkádba is magával viheti, aksival érdemes. Szuper, köszönöm szépen. Jó, oké, hát mi köszönjük, küldjük akkor neked. Köszönöm. Puszi, Zsóka. Ciao. Hello. Na, akkor mutassuk meg azért, hogy ki ajánlotta föl, jó? Mert ők tényleg jó arcok voltak. A teszt a lelke rovatot az Extreme Audio támogatta. Extreme Audio. Live and listen. Hát ők voltak, akik elküldték. Igazából is csináltunk nekik egy ilyen kis külön spotot. Ez ugye nem egy támogatott rovat, tehát ezt senki nem támogatja, hanem ugye tegnap ők már jelezték, hogy ezt odaadják, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor cserébe megmutatjuk őket. Tehát ez az igazság, hogy nekünk ezt ne kell megtartani. Már inkább mi megveszünk, nem? Szép ajándék. Tehát rendesek voltak egyébként, ugye. És nagyon jó helyre ment, nagyon örülünk. Igen, ezt vissza kellett volna küldeni, ezt tőlük kértük be. Robika írja, már megint nem én nyertem. Igen. Én is tudtam már volna neki örülni, Kazi, jó, már csak a szala kell, megvan mindenki, aki jön. Igen, azok, akik nem nyertek, most ne írják, meg legyenek kedvesek, hogy már megint nem én nyertem, mert megint ki kell törölni 300 darab. Reméljük, akkor is működik majd, amikor megkapja. Jó? SMS. Jézus, atya úristen, tényleg nem, itt van. Nem, kiszedjük a hangszórót belőle. Igen, meg az aksit. Így van. Hogy ne működjön. Igen. Egy 14 éves kislány. Pont ez az, amire számít, hogy meg működik. Pont ez karácsonykor 24-én. Te nem kapja meg. A gyerek telefonjában úgy sincsen blótót. Ja, Istenem. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Egy elképesztő mávos történet főszereplőjét találtuk meg, és hívtuk föl, tegnap posztolt, hogy a kőbányai megállóhoz, a kőbányai úti kispesti megálló szeretett volna eljutni a nyugati térről. Felszállt a vonatra, 12 percet kellett volna vonatoznia, elrabolta a MÁV 2 órára, és levitték Szolnokra, úgyhogy a vonatot nem állították meg sehol, kiszállni nem engedték őket, 10 percből 2 óra lett oda. És 2 óra vissza. Így van, de ez nem egy meglepetés városnézés volt grátis a MÁV-tól. Igen. És felhívtuk, mesélj nekünk ezt az elképesztő történetet, hogy még mindig itt tart a MÁV. Szerettük volna őket is megszólaltatni, de nem adnak megszólalót, nem nyilatkozott senki, és egyelőre nem akarnak erre az ügyre reflektálni. Zoli, az esemény főszereplője itt volt nálunk. Valamint szó volt ugye a Laposföldről is, egy órával ezelőtt, mert hogy egy amerikai rakétát épített, felmegy 500 méter magasra, hogy bebizonyítsa a Föld lapos. Szétnéz majd lezuhan, és már nem mond semmit, bármit lát, meghalt, tehát nem tudja majd elmondani valószínűleg, de most végén ő föllövi magát. Hűs, mit láttál? Hűs magával viszi örökre. Ezt tudjátok, hogy nem mindig csak ilyen híg, bulvár témákkal foglalkozunk, meg csak röhögcsérünk itt össze-vissza, hanem a komoly tudomány is időről időre felmerül a műsorban. De hát Annának sem kellett több, bejött és újra felfedte, hogy ő valóban ugye, hát egyfajta napi kapcsolatban van a lapos földhívőkkel, és azt mondta, hogy lesz itt még meglepetés. De azóta mutatja, hogy már beszélt vele. Beszélt vele, de azóta már egyébként megkerestük a stúdiónak a kulcsot, úgyhogy be tudjuk zárni. Igen. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió 1-en. Bocsánat, gyerekek, bocsánat, csak az Anna éppen megmagyarázta, hogy ha lapos a Föld, akkor a nap úgy kering fölöttünk, hogy miért váltakoznak a nappalok és az éjszakák, és sokot kaptam. Figyeljetek, az van, hogy egyébként, hogy szerintem például én soha nem szoktam propagálni, de sokkal szórakoztató formája az ivás annak, hogy veszítsük el az agysejtjénket, jó? Érdekes. Itt van nem a nap hallgatója közben. Itt van a nap hallgatója, hívjuk. Gépelnem kell Anna. Anna megmutatta, hogy a nap ugye fölöttünk. És 10 után megyünk mindannyian. Ne fűzz rá, ne. A keringés miatt. Nem. Ide. Haló, Balázs? Balázs, hát azt elfogadjuk a Balázsékat is, hello. Tomi, jó reggel, ciao. Ez a Balázs, ez egy ilyen bizonytalan Balázsék akart lenni? Igen, csak most értem be az irodába, le van árnyékolva, és hol van térerő, hol nincs. Ja, és akkor ilyen kicsit megszeppen, haló, Balázs? Nem, a főnök vagyok, hol vagy már? Értem én, akkor ettől tartottál. Oké. Azt írtad, nekünk ugye beszélgettünk a Viszkissel, Ambros Attilával, és szóba jött a Trütkos interjú, és ezt fűztél hozzá egy mondatot, azt mondod, ne bántsátok Trütkot, neki mindig mindenről szilárd meggyőződése van. Köszönöm, mosolyogtunk ezen egyet. Egyébként nem mi szilárdozzuk, tegnap pont az Attila kezdte, vagy vágott így vissza, és hát azóta ez már... Hallottam, hallgatlak titeket minden reggel. Szálló igelet. Jó, hát akkor viszont van egy szép rádiógyes ajándékcsomagon. Nagyon szépen köszönöm, oké. Van már, Tomi? Vagy ez az első? Nincs, ez az első. Na, ez jó. Az első, és ez is egy spontán gondolat volt. Így megírtam, eszembe jutott. Bízom benne, hogy még vízkereszt előtt megkapod. Jó? Ja, ez is Kínából jön, oké. Van most dolga bőven a postának, de reméljük azért még így nagyjából vízkeresztig odaér. Küldjük minden esetre, jó? Nagyon szépen köszönöm, oké. Köszi, Tomi. Ciao. Hello. Szia. Laposföld továbbképzés balra Annánál. Így van, mi most megyünk, Anna. Csak így mondom. Van, nekem egy csomó dolgom van jobbra, de nem úgy. Jövünk holnap 6-kor, puszi mindenkinek. Hello. Szevasztok, ciao.